NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 25 oktober. Studenten en afgestudeerden protesteren vanmiddag in Den Haag tegen de verhoging van de rente op hun studieschuld. En het kabinet pleit voor een permanente humanitaire corridor naar Gaza. Het overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het demissionair kabinet wil dat er continu hulpgoederen de Gazastrook binnen kunnen. Dat wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op de top met EU-leiders deze week over de oorlog tussen Hamas en Israël. Het kabinet wil onder meer in Europees verband humanitaire hulp bieden aan de mensen die in Gaza wonen. En dat daar een permanente humanitaire corridor voor wordt gecreëerd vanuit Egypte naar Gaza. Inmiddels is in de Gazastrook een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over. Er zitten water, voedsel en medicijnen in. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft de spullen in ontvangst genomen. Op de westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnen omgekomen bij een droneaanval, meldt hulporganisatie de Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen, waarop de droneaanval werd uitgevoerd. Het is onduidelijk of de slachtoffers betrokken waren bij de aanval waar het Israëlische leger het over heeft. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op de beelden is te zien hoe hij afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. De politie weet niet of hij nog in Amsterdam is. Twee woningen in Amsterdam-Oost zijn doorzocht, maar daar was Dorder niet. Hij wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. Mexico zet zich schrap voor de zware orkaan Otis. Die is nu nog een orkaan van de vierde categorie, maar kan uitgroeien tot en met een potentieel catastrofale omvang, zegt de Amerikaanse orkaanwaarschuwingsdienst. Otis komt in de komende uren in het zuiden van Mexico aan land. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen in de kustgebieden en heel veel regen. Mexico heeft al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er honderden noodopvangen opgezet en blijven de scholen dicht. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is na een korte ziekte overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70. Het karakter werd ook wel gezien als de eerste zwarte actieheld. De rol leverde Richard Roundtree grote roem op. Hij was 81 jaar. In de Champions League heeft PSV in Frankrijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lens. Kort na rust opende Bakayoko de score voor de Eindhovenaren. 10 minuten later kwamen de Fransen op gelijke hoogte. Na 3 wedstrijden heeft PSV nu 2 punten. En daarmee staan de Eindhovenaren onderaan in groep B. Het weer langs de kust een enkele bui. Verder is het droog bij zo'n 6 graden. Vanochtend in het oosten en noorden nog wat zon. Verder bewolking. Het gaat opnieuw regenen vandaag en het wordt 10 tot 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Studenten en afgestudeerden voeren vanmiddag actie in Den Haag omdat de rente op hun studieschuld meer dan 5 keer zo hoog wordt. Jasmin Eid Abdrahman is voorzitter bij FNV Young and United en initiatiefnemer van de demonstratie samen met onder andere de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat in de praktijk? Bijvoorbeeld, je hebt een studielening van 10.000 euro. Ja. Ja, als je een studieschuld van 10.000 euro hebt, dan wordt dat met de nieuwe rente die nu 5 keer omhoog gaat, 17.000 euro. Dus dat is echt best wel veel. Het gaat echt om duizenden euro's. En dan is 10.000 euro nog een relatief lage schuld. Ja, en dat komt omdat die rente die blijft natuurlijk maar doortellen over het bedrag wat je nog hebt staan. Ja, precies. Dus de rente die lag in eerste instantie op 0%. Hè. En dat is ook de veronderstelling waarmee heel veel studenten ook al hun studieschulden zijn aangegaan. Dat die rente 0% zou blijven. Toen ging die al omhoog naar bijna 0,5%. Nou, toen zijn we eigenlijk direct ook meteen gaan demonstreren. En nu gaat die toch nog 5 keer omhoog. En precies wat u zegt inderdaad, het is rente op rente. Dus dat betekent dat je rente die wordt maandelijks berekend. En de volgende maand wordt daar opnieuw rente over gerekend. Dus dat kan flink oplopen. Ja, en de redenering is dat de staat geld kwijt is aan het verstrekken van dat geld. Ja, nou ja, in de wet staat dat de rente gekoppeld is aan staatsobligaties. Dus dat betekent dat die rente inderdaad op elk moment aangepast kan worden. Maar goed, studenten die wisten dat natuurlijk helemaal niet. Nee, er is, want dat zeggen jullie ook, ze zijn zelfs gestimuleerd om te lenen. Ja, precies. Dus wat we zagen is toen het leenstelsel werd ingevoerd en de basisbeurs werd afgeschaft. Toen maakten wij ons direct heel erg zorgen natuurlijk. Omdat we voorzagen dat studenten torenhoge schulden zouden opbouwen. En gewoon echt met een achterstand moesten gaan beginnen aan hun leven. We hebben echt gevraagd, de overheid heeft gevraagd van 17 en 18-jarigen om echt financiële keuzes te maken die invloed hebben op de rest van je leven. En ze hebben daarin echt gestimuleerd om die schulden ook aan te gaan. Dus er werd gesproken van een sociaal leenstelsel, gunstige leenvoorwaarden. Het zou niet meetellen met de hypotheek. Dingen als een geld lenen kost geld, pop-up, waarschuwingen als het ging om schulden, die kwamen er niet. Ondanks dat we daar bijvoorbeeld ook echt om hebben gevraagd bij Duo. Ik vind dat echt heel kwalijk. Hoe groot is de groep die hiermee te maken heeft of krijgt? Ja, die is heel groot. Exacte cijfers die ontbreken wel een beetje. Maar als we alleen al kijken naar de groep die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, dus die staat dan ook wel bekend als de PEG-generatie, dat zijn al bijna 1 miljoen studenten. En geldt het overigens ook voor mensen die voor 2015 bovenop toen nog hun basisbeurs hebben geleend? Het geldt voor iedereen die nog een schuld heeft. Ja. Wat horen jullie van studenten? Wat we horen is dat heel veel studenten maken zich zorgen. Heel veel studenten zijn ervan geschrokken. Heel veel studenten zijn ook boos, voelen zich een beetje belazerd. Dan druk ik het nog zacht uit. Hoe ga ik ooit nog een huis kunnen kopen? En het levert gewoon heel veel stress op. Dan zegt de demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs van, er is in ieder geval €1.400 tegemoetkoming. En Duo houdt rekening met de situatie van mensen die te weinig inkomen, dat ze dan ook minder hoeven terug te betalen. Ja, die compensatie van €1.400, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Als je een schuld hebt van 50.000 of €60.000, en dat is echt niet uitzonderlijk meer, dan heb je aan €1.400 niet zoveel. Dus wat wij altijd hebben gezegd als het gaat om compensatie, is dat je studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd de basisbeurs moet geven die ze hebben gemist. Dat is wat ons betreft een eerlijke compensatie. Rekening houden met een laag inkomen. Het is nog steeds feit dat studenten die dus onder het leenstelsel hebben gestudeerd echt in hetzelfde speelveld terecht gaan komen als leeftijdsgenoten die wel een basisbeurs krijgen zometeen. Dus die dit jaar gaan studeren of die voor 2015 hebben gestudeerd. Ja. En dat zijn wel je concurrenten ook op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. Ja, dat zijn gewoon je leeftijdsgenoten. En dan heb jij dat niet omdat je toevallig net in het verkeerde jaar geboren bent. En willen jullie dat deze hele verhoging van de rente wordt teruggedraaid? Is dat nog mogelijk? Ja. Ja, wat ons betreft moet die rente echt 0% blijven. En dat is zeker mogelijk. D66 en SP die hebben deze week een motie ingediend om de rente in elk geval voor de PEG-generatie op 0% te houden. Dat zou wat ons betreft, dat is wat mij betreft een charmant voorstel. Maar wij vinden dat de rente voor alle studenten op 0% moet blijven. Hartelijk dank. Yasmin Eid Abderrahman van FNV Young and United. NPO Radio 1. 8 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. De nu 15-jarige Leonardo wordt nog iedere dag geconfronteerd met het moment waarop hij door acteur en rapper Bilal Wahib werd uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien. Bij Umberto deed hij zijn verhaal. Alleen als ik op vakantie was, dan had ik eventjes rust. Maar in Nederland niet. Waar wilde je rust van hebben? Van de pesters. Durf niet naar buiten, man. Hoe gaat dat nu? Als ik buiten ga, word ik niet met rust gelaten. Ik ben door mijn eigen beste vriend. Ben ik in elkaar geslagen. Hij deed mee, die andere jongeren. Ze deden mee. Hij ziet letterlijk misschien ook. Leonardo wordt nu gesteund door acteur en coach Wes Mutsaars. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij een veilige haven had. Een veilige haven heeft eigenlijk om zichzelf te kunnen zijn. Hè? Zonder oordeel en met andere jongeren die daar ook zijn, allemaal met hun eigen verhaal, die totaal met eigenlijk zonder oordeel naar hem kijken. Mm. En dat hij gewoon lekker zichzelf kan zijn en met de lessen die we verzorgden, dat hij ook dichter bij zijn gevoel kon komen zonder dat mensen daar wat over vonden. En gewoon lekker kon spelen, lekker vrij kon zijn. Weet je? Hij zit zo vast in dat gevoel. Leonardo zegt dat hij later zelf ook graag slachtoffers wil gaan helpen. De bus van Vijf Dagen stond in de Gooi- en Vechtstreek, de plek waar het eerste geval van blauwtong zich voordeed. Schaapboer Tom Pronk vertelde over het aantal schapen dat hij aan het virus kwijtraakte. Vanmorgen zei ik 104, maar vanmiddag waren het er al 105. Dus ja, de teller loopt langzaam door, maar 105 tot nu toe. Pronk had 150 schapen. De lammetjes worden in het voorjaar geboren, februari, maart. En die groeien in de zomer op, buiten, op de dijken, in natuurgebieden. En vanaf september ongeveer gaan we die lammetjes weer verkopen. Dus in deze tijd dat de blauwtong uitbrak, zaten we echt wel heel hoog in het aantal schapen. Omdat je alles dan hebt, dus en je fokooien en de lammeren die je gaat verkopen. Dus wat dat gaat, kwam het ook echt heel ongelegen. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Babs van der Staak van de Consumentenbond dat ze naar de rechter stappen vanwege krimpflatie. Dat betekent dat artikelen in supermarkten hetzelfde blijven kosten, maar minder inhoud hebben. We gaan een paar fabrikanten voor de rechter dagen die hun producten dus verkleind hebben, of dat er minder in zit, dus de inhoud hebben verminderd. Terwijl de prijs hetzelfde blijft of soms zelfs verhoogd wordt. En we willen dat ze daar veel duidelijker over zijn. Vaak doen ze het ongemerkt. Soms passen ze de verpakking niet eens aan. Ja, en dan heb je als consument dus helemaal niet door dat er minder in zit. En dus je eigenlijk in feite meer gaat betalen. En de Consumentenbond heeft ook al wat bedrijven op de korrel. Bijvoorbeeld Sportlife kauwgom, die gaat van 76 naar 68 stukjes kauwgom. Maar het potje blijft even groot. Nou, dan zie je wel heel klein, hè, in de inhoud van dat het minder is geworden. Maar dat staat er natuurlijk niet groot op. Ook Venice Oxy Action vlekkenverwijderaar. Nou, dat is ook zo'n product. Dat zit ook een stuk minder in, terwijl de verpakking gelijk blijft. En dat was gisteravond op radio en tv. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Warhouse Madness. Medewerkers in de kinderopvang stappen massaal over naar een andere baan, dat meldt het AD. In een half jaar tijd hebben ruim 14.000 kinderopvangmedewerkers elders werk gevonden, haalt het AD uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, zegt dat de meesten zijn overgestapt naar het basisonderwijs, waar er meer loon wordt betaald en er meer doorgroeimogelijkheden zijn. De kinderopvang kampt nu al met een groot tekort aan personeel. De vrees is dat deze massale leegloop van werknemers de wachttijden verder doet oplopen. De flexflitser is een succes, vertelt landelijk verkeersofficier Achilles Damen in de Telegraaf. In ieder geval bij een proef op de A1, waar de verplaatsbare flitspaal bij werkzaamheden de schatkist in een paar maanden tijd 5 miljoen euro opleverde. Er werden daar 90.000 boetes uitgedeeld. Maar de inkomsten zijn volgens verkeersofficier Damen bijzaak, zegt hij in de Telegraaf. Belangrijker voor ons is dat het aantal overtredingen na die proef met 66% afnam. Het OM breidt het aantal flexflitsers de komende 2 jaar uit. Het zijn er nu 28. Het worden er 125. Bijna 70% van de vrouwen in Nederland heeft geregeld last van hormonale klachten, blijkt uit het grote hormoononderzoek van Libelle, Magriet, Flair en Nouveau. En het Parool schrijft erover vanochtend. Stemmingswisselingen, pijn, concentratieproblemen. Een paar van de klachten die komen kijken bij ongesteldheid en de overgang. Uit het onderzoek blijkt dat er op de werkvloer nog vaak lacherig over wordt gedaan of helemaal niet over wordt gesproken. Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen denkt dat de baas niet weet van de klachten. En daarom pleit de hoofdredacteur van de Libelle, Hilmar Mulder, in het Parool voor bewustwording. En de verkiezingscampagne is niet compleet zonder bijpassende muziek. Daarom signaleert de Volkskrant vanochtend wat de politieke partijen zoal draaien in de aanloop naar 22 november, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD, die het fenomeen campagnemuziek misschien wel in Nederland introduceerde, met de Dixieland van Hans Wiegel, is dit keer muzikaal nog wat flats, constateert de krant. Op het recente congres hoorde de Volkskrant synthetische drumklappen van een nogal generiek stukje stokmuziek. Het CDA wil opkrabbelen en koos dus voor We Beginnen Pas van de Dijk. Was het ook niet het nummer wat wij hier gedraaid hebben? Wanneer draaide een ander nummer van de Dijk bij je eerste uitzendingen? Ja. Maar goed, de Dijk is in ieder geval goed. Dans op de vulkaan heb ik als eerste gedaan. Vind ik ook wel een goeie voor bepaalde politieke partijen misschien. De BBB gaat natuurlijk voor het nummer Sweet Caroline. Ja, Caroline van der Plas. Trouwens, schrijft de Volkskrant, ook de muziek op de uitslagenavond wordt interessant. Zo had de PvdA na de verwoestende verkiezingsnederlaag van 2017 heel wat zelfspot. Toen werd er ABBA gedraaid met Waterloo. NOS Radio 1 Journaal. PSV is gisteravond in de Champions League tegen Lens niet verder gekomen dan een gelijkspel. Een overwinning in Frankrijk zou meer lucht hebben gegeven, maar het werd 1-1. Commentator Jeroen Elsoff. Het was in Lens een wedstrijd die eigenlijk 90 minuten lang alle kanten op kon. PSV was gedeeltes beter, Lens was gedeeltes beter. En dat maakte het zo nu en dan onrustig in een wedstrijd met uiteindelijk ook niet al te veel kansen. Het spektakel zat hem eigenlijk in de tweede helft, nadat PSV in de eerste helft via Lozano wel de binnenkant van de paal had geraakt. Bakayoko scoorde voor PSV met een schitterende goal, zijn eerste in de Champions League. 0-1 en PSV moest daarna ineens doorbijten om die voorsprong vast te houden. Dat lukte maar 10 minuten. Wahi troefde in een duel Ramalho af en tikte schitterend binnen bij de eerste paal. In de slotfase gingen beide ploegen voor de overwinning, maar geen van beide kreeg hem. En dus eindigde het in Noord-Frankrijk in een gelijkspel. Lens, PSV, 1-1. En daar was trainer Peter Bos niet ontevreden over. Matthijs Weststraat sprak hem na de wedstrijd. Ik ben heel benieuwd, hoe voelt deze nou voor jou? Is dit een punt winnen of zijn dit de twee verliezen? Ik denk dat over 90 minuten wel een terechte uitslag is. Waarbij ik wel vind dat wij het goed gedaan hebben. Omdat ik weet natuurlijk hoe die sfeer hier kan zijn. En die hebben we eigenlijk alleen maar rond dat doelpunt van hun gezien. Toen we het ook even moeilijk hadden. Vlak voor dat doelpunt werden we opeens teruggedrongen. De eerste keer in de wedstrijd dat we echt onder druk kwamen te staan. Nou, dat was ook meteen raak. En daarna hebben we een fase gehad dat we het moeilijk hadden. Maar ik denk dat wij door hier in ieder geval ook te durven voetballen, die angel ook wat uit het spel hebben gehaald van hun. Dus in die zin hebben we dat wel goed gedaan. Maar als je voorkomt, dan hoop je dat je dat wat langer vasthoudt en wellicht aan de 2-0 kan gaan werken. Dus in die zin had er ook wel iets meer in gezeten. Zeker ook als je die kans van Jorba vlak voor tijd nog ziet. Ja. En heb je dan een speler als Noah Lang dan vandaag gemist? Nou, maar een speler als Noah Lang mis je iedere wedstrijd. Nee? Omdat hij met een individuele actie altijd iets kan doen. En als een tegenstander dan 1-op-1 speelt, en dat doen ze tegen onze spitsen, ja, dan is dat een speler. Hoewel ik vond dat Chucky het goed deed in de eerste helft. Hij was degene die de diepe loopacties had. Dus je hebt het zeker niet slecht gedaan. Maar Noah is natuurlijk een speler die wat kan creëren. Ja. Wat betekent dit voor over 2 weken? Is dit de manier? Of ga je dan toch echt uit een ander vaatje tappen? Nou, maar we gaan nu thuis spelen. Die mensen die hier zitten, er zullen er een paar van meekomen, maar niet 40.000. Dus dat is al een groot verschil. En we moeten gewoon winnen, dus dat is duidelijk. Dus ook in onze manier van spelen zal niet veel veranderen. Maar dat weet je bij ons, dat is iedere wedstrijd eigenlijk hetzelfde, uit of thuis. PSV-trainer Peter Bos. De Australische premier Albanese zit vanavond in Washington aan het staatsdiner met de Amerikaanse president Biden. Er lijkt geen zegen te rusten op de ontmoetingen tussen deze twee regeringsleiders. Biden zou in mei naar Australië komen. Dat werd op het laatste moment afgezegd door het Witte Huis. En nu komt dit bezoek van Albanese aan de VS ook niet op het meest geschikte moment. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, waarom is er ook nu weer gedoe? Nou, dat heeft vooral te maken met de binnenlandse politieke chaos in de VS. Omdat ze al een hele tijd geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hebben. En daardoor ligt alles een beetje stil. Daar is Biden ook wel heel druk mee. Maar goed, ondanks dat is toch wel de rode loper voor Albanese uitgerold, hoor. Gisteravond was er een privédiner met Biden, Albanese en hun partners in het Witte Huis. En vanavond dus dat staatsbanket met zo'n 100 prominente gasten. Maar zijn er dan wel gevolgen voor de inhoud van het bezoek van Albanese? Ja, het is zeker heel vervelend, want Albanese zou het Amerikaanse congres toespreken. Dat gaat nu niet door. En misschien nog wel belangrijker, het kan vertraging opleveren voor de levering van kernonderzeeërs. Australië zou zo'n 3 tweedehands nucleair aangedreven onderzeeboten gaan kopen van Amerika. Maar dat moest nog wel door het congres goedgekeurd worden. Want het gaat om het delen van heel gevoelige informatie en technologie. Maar ja, zonder voorzitter kunnen daar geen nieuwe wetten worden aangenomen. Levert dat vertraging op. Hoe belangrijk is die samenwerking, die militaire samenwerking met de VS voor Australië? Ja, voor Australië is dat echt ontzettend belangrijk en cruciaal. Want alleen staat Australië gewoon niet zo sterk. Het heeft niet een ontzettend grote defensiemacht. En nou ja, in Australië is wel steeds meer het idee dat het nodig is om sterk te zijn op defensiegebied. Omdat de spanningen in de Indo-Pacific toenemen. En Amerika zegt ook dat dit bondgenootschap heel belangrijk voor hen is. Want ja, in die Indo-Pacific speelt zich dat machtsspel tussen China en de VS af. En daarom hebben ze dus ook al eerder dat zogeheten AUKUS-veiligheidspact gesloten. Die veiligheidsdeal waar Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk samenwerken. En dat is allemaal gericht op het bieden van tegenwicht tegenover China, dat steeds machtiger wordt in de regio. Zijn er nog andere zaken waar Biden en Albanese het over gaan hebben? Ja, ze hebben best veel te doen. Ze gaan het ook nog hebben over klimaat en schone energie. Albanese heeft net een pakket aangekondigd van 1 miljard euro voor mijnbouwbedrijven die zeldzame aardmetalen gaan opgraven en exporteren naar de VS. Want ook op dat vlak is China op dit moment dominant, maar Amerika en Australië willen daar niet meer van afhankelijk zijn. Daarnaast wordt er nog gesproken over kunstmatige intelligentie en cybertechnologie. En ook zou het kunnen dat Albanese de zaak van Julian Assange gaat bespreken. Want die WikiLeaks-oprichter die zit nog steeds vast in een Britse gevangenis. En de VS wil nog steeds dat die uitgeleverd wordt. Albanese heeft in het verleden wel gezegd dat hij vindt dat Assange inmiddels genoeg gestraft is. Maar het is wel de vraag of hij dit een prioriteit gaat maken tijdens het bezoek met Biden. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Het is 6 minuten voor 6:30. Dit programma wordt gemaakt door heel veel mensen, veel dus achter de schermen. Een van die steunpilaren is technicus Wim Rozing. In 1981 binnengekomen en nu neemt hij afscheid. Hij heeft er heel veel gedaan. Dat was de laatste tijd onder meer heel veel van de geluidsfragmenten, reportage en muziek klaarzetten in het systeem, zodat wij het weer kunnen laten horen op de radio. Zoals dus de plaat die ik hier iedere dag uitkies. En vaak vond Wim daar wel wat van. Meestal positief overigens. Maar speciaal voor vandaag mocht hij hem uitkiezen. En het werd K.D. Lang met de Constant Craving. Wim, dankjewel voor al die jaren. K.D. Lang, Constant Craving. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger zegt dat het een aanval van Hamas uit zee heeft verijdeld. Een groep duikers zouden het plan hebben gehad om via de kust een kibbutz binnen te dringen. De marine zouden duikers van Hamas hebben ontdekt en gedood. De informatie van Israël over de verijdelde aanval is niet onafhankelijk bevestigd. Het demissionair kabinet wil dat er continu hulpgoederen de Gaza-strook in kunnen via een corridor vanuit Egypte. Dat wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op de top met EU-leiders morgen en overmorgen over de oorlog tussen Hamas en Israël. Vanuit Egypte is een vierde konvooi met hulpgoederen in de Gaza-strook aangekomen. In de 8 vrachtwagens zitten water, voedsel en medicijnen. In Duitsland is een man opgepakt op verdenking van het plannen van een aanslag op een pro-Israëlische demonstratie. De 29-jarige verdachte werd volgens Duitse media aangehouden in Duisburg. Mogelijk wilde hij met een vrachtwagen inrijden op pro-Israëlische demonstranten. En de politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Die wordt verdacht van het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. Op de nieuwe beelden is te zien hoe Dorder afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. Het weer langs de kust een enkele bui. Verder is het droog bij ongeveer 6 graden. Later op de dag ook regen in het oosten en noorden. Het wordt 10 tot 14 graden. Les verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. In Groningen zijn de werkzaamheden op de A7 richting Heerenveen van afgelopen nacht uitgelopen. Tussen Leek en Marum is de weg nog dicht. Rijkswaterstaat stelt dat het niet al te lang meer duren voordat de weg alsnog open gaat. Dan bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd en er staat een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Ridderkerk en Charloes levert dat in totaal een half uur vertraging op. Als je richting Europoort wil, kan je het beste omrijden via de oostkant en de noordkant van Rotterdam, dus over de A16 en de A20. Ik ben automonteur. Aan het eind van de dag doe ik altijd de bestellingen nog. Ik vond het altijd gedoe, vooral zo'n mail erbij schrijven. Ik sluit dan natuurlijk liever aan auto's dan dat ik mail. Maar omdat ik op doemeermettaal.nl handige tips kreeg, mail ik nu veel makkelijker. En daardoor ben ik eerder thuis. Papa! Hey, lieverd. Wil jij ook makkelijker mailen? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Ster. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Over 4 weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen, dus de keuze voor een partij en kandidaat komt dichterbij. Online stemhulpen kunnen daarbij helpen. Vanmiddag verschijnt de eerste van die twee grote stemhulpen, de stemwijzer. En Naomi Kamoen doet aan de Universiteit van Tilburg onderzoek naar stemhulpen en hoe je die begrijpelijker kan maken. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Naomi. Zijn ze dan nu niet begrijpelijk? Niet begrijpelijk, maar ik denk dat als mensen soms een stemhulp invullen, dat er bepaalde begrippen zijn in een stemhulp die mensen niet begrijpen. En mensen doen er goed aan om zich dan verder te informeren door bijvoorbeeld de betekenis van die begrippen op te zoeken. Maar waar lopen ze bijvoorbeeld tegenaan dan? Bijvoorbeeld als je een stelling zou hebben over of er een referendum moet komen in Nederland, dan vragen sommige mensen zich af wat een referendum eigenlijk is. Weer andere mensen zullen zich afvragen of Nederland nu een referendum kent. Of wat goede redenen zouden kunnen zijn om voor of tegen een referendum te zijn. En al dat soort informatie is natuurlijk relevant als je een stemhulp invult. Dus ik denk dat het goed is als mensen zich daarover informeren. Ja, dus dan zou je erbij een soort knopje bij moeten doen met een i'tje bij referendum. En dan zie je meteen een omschrijving van wat het is. Zoiets. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat soort dingen gebeuren in sommige stemhulpen natuurlijk al. Ik denk dat dat een heel goed iets is. En je zou dat misschien in de toekomst ook nog wat breder kunnen trekken. Zodat je bijvoorbeeld ook informatie kan opvragen over wat de huidige stand van zaken is. Of wat belangrijke argumenten voor of tegen een stelling zijn bijvoorbeeld. Waar voldoet een goede stemhulp wat dat betreft, wat u betreft, aan? Een goede stemhulp is denk ik een stemhulp die stellingen heeft over verschillende politieke thema's die belangrijk zijn. Die op basis van antwoorden op die stellingen goed onderscheid kan maken tussen partijen. Dus liever zitten er geen stellingen in waar bijvoorbeeld alle partijen het mee eens zijn. Want dan maakt zo'n stemhulp heel slecht een onderscheid. En ik denk dat een goede stemhulp er ook voor zorgt dat met betreft de formulering de stellingen zo zijn geformuleerd dat de ene keer bijvoorbeeld de meer politiek linkse partijen het eens zijn met de stelling en de andere keer juist de rechtse partijen, zodat er niet één bepaalde partij is die continu eens is met alles, om het zo maar te zeggen. En je moet dus moeilijke woorden zien te vermijden? Het liefst wel, ja. Tot in de mate waarin dat kan, want politiek is natuurlijk complex, dus helemaal vermijden is denk ik heel lastig. Maar in de mate waarin dat kan, denk ik dat dat ook zinvol is, ja. Is er onderzoek gedaan naar wie stemhulpen gebruiken? Ja, daar is veel onderzoek naar gedaan. Ik heb daar zelf met een aantal collega's onderzoek naar gedaan in 2012, dus dat is al een tijdje geleden. Maar toen kwamen we daar eigenlijk achter dat stemhulpen door een hele brede doelgroep aan mensen worden ingevuld. En wij onderscheiden daar toen 3 soorten gebruikers in. Die hebben we checkers, seekers en doubters genoemd. Checkers waren mensen die eigenlijk al best veel over de verkiezingen weten en ook veel interesse hebben. Soms ook al weten op wie ze gaan stemmen en die willen vooral checken of dat klopt. Seekers waren meer echt op zoek naar informatie, hadden minder interesse in politiek en wilden echt deels bepalen op wie ze misschien zouden moeten gaan stemmen. En voor Douters gold hetzelfde. Alleen die mensen waren ook erg cynisch over de politiek en gingen misschien wel helemaal niet stemmen. Die drie types die zagen we eigenlijk terug bij de landelijke verkiezingen en ook bij verkiezingen op andere niveaus. En is dan ook bekend of mensen vervolgens op de partij gaan stemmen die uit die stemhulp komt? zoals u het nu stelt, is dat een heel zwart-witte vraag. Maar natuurlijk, er zijn mensen die dat advies heel erg serieus nemen. En er is ook onderzoek gedaan dat... Maar niet iedereen neemt natuurlijk klakloos het advies van een stemhulp over. En dat is maar goed ook, want een stemhulp is natuurlijk primair een instrument om jezelf te informeren. Die bedoelt ook helemaal niet te zeggen, jij moet X of jij moet Y doen. Blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek, als je vraagt van wie volgt er nou zo'n stemhulpadvies op, dat als mensen van tevoren twijfelen tussen twee partijen en de stemhulp geeft één van die twee partijen als advies, om het zo te zeggen, of die komt hoog in de ranking uit, dat mensen dan best geneigd zijn om op die partij te stemmen. Terwijl als een stemhulp een advies geeft dat heel ver afstaat van het idee dat jij van tevoren had, dan nemen mensen dat minder snel over. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat je geeft dat er een partij eruit komt dat je denkt, oh. Maar ik heb nog nooit overwogen om het dan inderdaad toch te gaan doen. Dat klopt. Nee, ik denk dat dat goed is. Maar ik denk dat dan misschien je wel getriggerd zou kunnen zijn om vervolgens in een stemhop of op een andere manier te kijken waarom je zo overeenkwam met die partij waarvan je dat niet had verwacht. Dus bijvoorbeeld Stemwijzer, die biedt ook allerlei opties om na het verkrijgen van het resultaat nog een keer jouw mening te vergelijken met verschillende partijen. En dat zijn ontzettend handige opties waar het natuurlijk handig van zijn als mensen die vaker zouden gebruiken, want dat draagt ook bij aan een beter geïnformeerde stemkeuze. En dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Ja, wat dat betreft is het niet voor niets een stemhulp. Hartelijk dank, Naomi Kamoen, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 2 maanden geleden verdween hij al van toneel, maar nu is het ook bevestigd. De Chinese minister van Defensie Li Xiangfu is uit zijn functie gezet. In juli werd ook al de minister van Buitenlandse Zaken de laan uitgestuurd. Zeer ongebruikelijk voor de Chinese overheid, die vooral stabiliteit en eenheid wil uitstralen. Correspondent Gary van Pinksteren, Gary, wat kun jij meer vertellen over deze minister van Defensie? Nou, hij heeft een verleden bij een... Hij heeft onder meer is hij verantwoordelijk geweest voor een raketdivisie, de nucleaire raketten. Maar hij heeft zich ook bezig gehouden met de aankoop van wapens, ook internationaal. En dat is een reden waarom hij bijvoorbeeld op de sanctielijst stond van de Verenigde Staten. Want hij heeft wapens gekocht van een Russisch bedrijf dat ook onder meer aan Iran en Noord-Korea en Syrië leverde. En daardoor wilden de Amerikanen hem... hadden ze hem dus, mocht hij niet naar Amerika. En daarom heeft hij weer geweigerd oorspronkelijk om met Amerikanen te praten. Het is een de functie die hij heeft, zo'n minister van Defensie, is voornamelijk ook een... is eigenlijk minder machtig, zou je kunnen zeggen, dan zo iemand in Nederland zou zijn. Is gericht ook erg op internationale betrekkingen. Hij heeft het dus... Hij is al 2 maanden uit het zicht verdwenen. En ook twee generaals van het ministerie van Defensie, die ook op raketten zaten, die hebben we ook al niet meer gezien. Nee, dus dat hij is afgezet, dat is bevestigd. Wat nieuwsgierig maakt, is natuurlijk waarom. Ja. En dat willen we allemaal heel graag weten. Maar er is niemand die het weet. Want ze hebben er dus niets over gezegd. En dat geeft natuurlijk ook juist een reden om heel erg veel daarover te gaan speculeren. Wat ik veel zie is dat analisten zeggen van... Nou, misschien was die wel corrupt. Heeft die... Kijk, als je zit bij zo'n afdeling die wapens aankoopt, gaat natuurlijk heel veel geld in om. En misschien heeft het daarmee te maken. Maar ik heb ook horen fluisteren dat het zou gaan misschien omdat hij staatsgeheimen zou hebben gelekt. Of dat het iets te maken heeft met die raketdivisie. Maar we weten het eigenlijk helemaal niet. Want het is helemaal, de informatievoorziening daarover is echt helemaal potdicht. Kijk, we weten nu officieel dat hij weg is. En dat is dan ook eigenlijk wat we officieel weten, is dat echt alles. Ja. Nou, officieel weten we dus minister van Defensie weg, minister van Buitenlandse Zaken weg. Ook dat is toegegeven. Zegt het dan wel iets over dat er misschien onenigheid is of strubbelingen binnen de regering? Ja, dat weten we ook dus niet echt. Maar het is toch wel een teken dat in ieder geval de hoogste leider, Xi Jinping, de touwtjes heel erg strak in handen wil houden. En hij geeft dus ook aan tegen iedereen die ziet wat er nu gebeurt. Iedereen ook hoog in de partij en hoog in de overheid. Van pas op, je kunt nog zo hoog zijn. Als ik vind dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan val je toch. Dat kan je zien. Enerzijds als mensen daar van buiten naar kijken, kunnen ze kijken en denken van, nou, dat geeft aan dat het toch een hele sterke leider is en dat ik ook zelf heel goed moet oppassen wat ik doe. Je kunt er ook naar kijken en zeggen van, maar hij heeft toch die mensen oorspronkelijk zelf aangesteld. Dat zijn hoge mensen, ze zijn gescreend. Dus hoe kan dit nou zijn? Is Xi Jinping dan toch zwakker dan die lijkt? Ja, we weten het allemaal. Ook dat weten we niet. Of het dus misschien ook zelfs wel een middel is dat Xi Jinping juist gebruikt om iedereen onder controle te houden. Of dat het een teken is dat hij toch niet over alles controle heeft. En dat dit nou net twee ministers zijn die ook contact hebben met het buitenland, hè? Buitenlandse Zaken en Defensie. Betekent dat nog iets voor internationale betrekkingen? Nou, het is lastig. Want buitenlandse mogendheden weten dus ook niet precies goed wie ze nou voor zich hebben, telkens hoe lang die mensen er zijn, wat die mensen precies voorstellen. Maar het is deze keer nog wel een soort van handig. Want er komen net hoge mensen van het Amerikaanse ministerie van Defensie, van het Pentagon, die komen. En die hebben er niet meer te maken in ieder geval met de minister waar officieel sancties op rusten. Dus ja, in die zin vergemakkelijkt het misschien dit boel dan een beetje. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. In Spanje is de sociaal-democratische partij van premier Pedro Sánchez een stap dichter bij het vormen van een nieuwe regering. Met nog een maand de tijd is het gelukt om de radicaal-linkse partij Sumar achter zich te krijgen. En dan is er nog een belangrijke hoorde, en dat zijn de Catalanen van Carles Puigdemont. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Die verkiezingen waren in juli, hè? Nog steeds geen nieuwe regering dus. Waar staan ze nu? Hoe groot is de kans dat het gaat lukken? Ja, dat blijft afwachten. Je zei het al, het is nog een maand tijd voor. Het is niet zoals in Nederland dat zo'n formatie eeuwig kan duren. In Spanje is een duidelijk tijd afgesproken. Sánchez moet uiterlijk op 27 november gekozen worden door het parlement als premier. Lukt hem dat niet, dan komen er nieuwe verkiezingen op 14 januari. Maar hij is er zelf van overtuigd dat het hem gaat lukken. Je zei het inderdaad, het akkoord is er met Sumar. En deze maand heeft hij nog nodig om akkoorden te sluiten met veel kleinere partijen, allemaal regionale partijen in het parlement, om bij de stemming over een maand in het parlement meer stemmen voor te krijgen dan de tegenstemmen die zou krijgen van de conservatieve oppositie, van de PP en het extreemrechtse Vox, die samen probeerden een regering te vormen. Die eerste poging, die Feijóo, de conservatieve oppositieleider, had de meeste stemmen. Die mocht als het eerste proberen premier te worden. Dat is hem niet gelukt. Dus is het nu aan Sánchez. En wat heeft Sánchez aan de radicaal links moeten geven om die partij achter zich te krijgen? Nou, in principe is het een voortzetting van de vorige coalitie. Dat was met Podemos. Sumar is eigenlijk de opvolger van Podemos. Heeft die partij opgeslokt en enkele andere progressieve partijen. Dat akkoord dat zat er al heel lang aan te komen. Het is gewoon een hele progressieve sociale agenda. Doorgaan op punten die ze al hadden. Zoals er is een duidelijk agendapunt. Spanje als feministisch referentie in de wereld. Met een wetgeving ter bescherming van de vrouw. Belangrijkste maatregel die ze overeen zijn gekomen is terugschroeven van de werkweek van 40 naar 37,5 uur voor alle werknemers in de private sector. Er zijn totaal bijna 12 miljoen werknemers. Vooral in de horeca zal dat heel belangrijk zijn, omdat daar de dagen heel erg lang zijn. En ook bijvoorbeeld een klimaat. Ze willen de vliegreizen in binnenlandse vliegreizen gaan beperken te vervoeren van de trein bijvoorbeeld. En de volgende belangrijke hoorde is dus blijkbaar Carles Puigdemont, de Catalanen. Is dat de enige hoorde nog? Ja, klopt. Nou, dat is wel de belangrijkste. Alle andere partijen hebben hem de afgelopen 4 jaar ook hun gedoogsteun verleend. Dus die zaten niet in de coalitie, maar als er dan een wet voor goedgekeurd moest worden, dan kon die daarover onderhandelen met elk van die partijen. Die steunen hem ook bij de vorming van de vorige coalitie. Maar omdat hij iets minder zetels heeft dan de vorige kabinetsperiode, heeft hij dit keer voor het eerst ook inderdaad die Catalaanse partij van Puigdemont nodig. En die was er de vorige keer niet bij. Maar Puigdemont stelt daar zijn eisen voor. Hij zit zelf nog in Brussel. Kan nog wel vervolgd worden door Spaanse justitie vanwege een illegaal referendum in 2017. En de belangrijkste eis van Puigdemont en zijn mensen is van, nou ja, dat soort processen niet doorgaat. Dat eigenlijk iedereen die veroordeeld is of boetes heeft gekregen voor het organiseren van dat referendum, meewerken daaraan, in totaal zo'n 1400 mensen, dat die amnestie krijgen en niet meer vervolgd kunnen worden en dat de boetes worden kwijtgescholden. Dat is een heikel punt, omdat ja, dat in de rest van Spanje toch, of grote delen van Spanje, veel mensen dat niet goed, als niet goed zien, dat het land zou verdelen. Zelfs binnen de eigen partij van Sanchez zijn er ook bezwaren tegen. Maar hij is ervan overtuigd dat hij deze maatregel ook doorheen gaat krijgen en dan voldoende steun heeft. Dat die gaat hij er eigenlijk doorheen drukken, bedoel je? Denk jij? Ja. Tegen de wil van sommigen in gaat hij inderdaad in principe, hij moet nog precies kijken hoe dat in de wet past, maar lijkt het erop dat hij die amnestie gaat verlenen. En wat hij niet wil is dat de Catalanen of Puigdemont dan nog met nog meer verzoeken komen om bijvoorbeeld een nieuw referendum te houden over die onafhankelijkheid. Dat wil hij daarmee ook voorkomen. Dankjewel, Spanje-correspondent Edwin Winkels. Om de personeelstekorten op te vangen zijn er meer arbeidsmigranten nodig, zegt het UWV bij nu.nl. De krapte op de arbeidsmarkt kan volgens het UWV de komende jaren nog erger worden. En dus vindt de uitkeringsinstantie dat het inzetten van meer arbeidsmigranten noodzakelijk is. Dat ligt politiek gevoelig, maar zegt het UWV bij nu.nl, dit is toch een kans die Nederland niet zou moeten laten liggen. Het kan al met arbeidskrachten uit andere EU-landen. Nederland heeft tekorten in sectoren waarin andere Europese landen juist een overschot hebben. Bijvoorbeeld in de bouw, de detailhandel en de kinderverzorging. Europa moet snel met een verbod op de productie van zwaar vuurwerk komen, zoals cobra's, zeggen Nederlandse deskundigen tegen 1Vandaag. Cobra's zijn illegaal in Nederland, maar bijvoorbeeld in Italië worden ze legaal geproduceerd. In Nederland plegen criminelen aanslagen met vuurwerk. Begin deze week nog werd er in Amsterdam een explosief door een brievenbus van een woonhuis gegooid, horen we bij de stadszender AT5. Ja, het was echt een enorme knal. Het is een heel ongebruikelijk geluid, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ja, de bang, ja, een grote bang. En dan viel er ook in de trap in huis. En normaal zeggen wij dan, mensen zaten rechtop in hun bed, maar het was nu rond een uur of 8. Ze zaten voor de televisie en ze schrokken zich kapot, ja. Ja, in de avond, 8 uur in de avond is gebeurd, ja. Nou ja, dat maakt het ook zo eng. Ja, dit jaar zijn er in heel Nederland tot nu toe 465 aanslagen gepleegd op huizen en andere doelwitten. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In de Antwerpse haven is binnen een paar weken tijd het ene megatransport cocaïne naar het andere opgerold. Allemaal met een link naar Nederlandse criminelen. Dat succes is geen toeval, hoorde het AD van de politie. Die heeft 1,5 jaar geleden de Belgisch-Nederlandse taskforce cocaïnestromen Fortius opgericht. Inmiddels staat de teller op 38 onderzoeken, 49 opgepakte verdachten en meer dan 40.000 kilo in beslag genomen cocaïne. Volgens politiebaas Gert Wibbelink is het resultaat vooral te danken aan de Quick Response Unit, die 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaat om in actie te komen. En 5 jaar zochten speurders van het project Schone Rivieren langs de Nederlandse rivieren op zoek naar zwerfafval dat uit het buitenland is aankomen drijven. Meestal uit Duitsland, want ja, de meeste rivieren zijn met Duitsland verbonden. Denk dan aan sigarettenpeuken, piepschuim en de grote boosdoener is, jawel, plastic. Jolien de Weert van Schone Rivieren vertelt erover bij Omroep Gelderland. Uit ons rapport 5 jaar onderzoek langs de Nederlandse rivieren blijkt dat van de Gelderse rivieren de Waal, waar we nu aan staan, de meest vervuilende is. Maar volgens de onderzoekers stelt de gemiddelde Nederlandse rivieroever over een afstand van 100 meter al meer dan 300 stuks afval. En speurders vinden dat de overheid meer moet doen tegen deze uit buitenland aankomende vervuiling. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan nu 14 files. De spits is dus begonnen. Maar veruit de meeste vertraging heb je bij Rotterdam. Op de A15 richting Europoort is namelijk een vrachtwagen stil komen vallen. En in de start van de files is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Rotterdam-Charloes levert dat 3 kwartier vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan het beste omrijden via de Van Brie Noordbrug. Dat is over de A16 en de A20. Kimono, hello. Het is 7 minuten voor 7. Meester Mark werkt een tijdje als leraar en schrijft daar sindsdien verhalen over. Vanavond start hij een theatertour met gebundelde verhalen van verschillende leraren en hemzelf over wat voor gekke taalfoutjes kinderen maken. Mark van der Werf, beter bekend dus als Meester Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor typische foutjes die kinderen bijvoorbeeld maken? Oh, je komt van alles tegen. Ja, in groep 3 gaan ze helemaal los met schrijven. En dan zie je al snel dat bijvoorbeeld de D, dat daar een B van wordt gemaakt. Want ze zien het verschil gewoon nog niet. Dus dan krijg je geen krokobillen, maar krokodillen. Een stinkdier wordt een stinkbier. En van de H wordt vaak een K gemaakt. Dus ja, je raadt het al als je dan aan het spelen bent in de hut. Nou ja, je kunt het wel voorstellen. Pas bij een topografietoets kwam ik overigens ook een hele mooie tegen. Wel toepasselijk voor alle regen de laatste tijd. Het Verenigd Koninkrijk werd het Verregend Koninkrijk moet ik daar van maken. Nou ja, de eikenprocessierups, ja, ook een vreselijk lastig woord. Ik verhaspel hem ook al. Dat die ontdekte ik pas als Prosecco-rups. Nou, dat vond ik wel een prettige eigenlijk, om maar zo eens te lezen. Ja, dat zijn dus allemaal leuke foutjes. Maar goed, het zijn natuurlijk foutjes. Dus wat doe je daarmee als leraar? Ja, wat mij betreft gewoon fout rekenen. Ik merk dat het bij ouders wel eens heel gevoelig ligt. Een rode streep, nou, dan gaan alle alarmbellen rinkelen bij de vaders en moeders. Serieus? Ja, ik denk relatief... dat ligt heel gevoelig. Want ik krijg heel veel plaatjes opgestuurd, hè. Van andere leerkrachten en van ouders. En er zit ook wel eens een rode streep tussen. Nou, echt waar, dan barsten de discussies los op social media. En ik probeer af en toe de gemoederen wel eens een beetje te bedaren. Want ik denk, ja, kom op jongens, fouten maken hoort erbij. Daarom gaan die kinderen gewoon naar school. Maar daarom zie je ook al dat tegenwoordig nakijken met groen gebeurt. Want dat zou dan wat vriendelijker uitstraling hebben. En ik snap dat wel. Maar ik denk ook, kom op jongens, weet je, die kinderen zijn niet van suiker. Nee, en is helemaal niet zo erg om te leren dat je ook wel eens een foutje maakt. En dat je niet meteen al, als je 6 of 7 bent, een geniale professor bent. Dat komt later allemaal wel. Is wat dat betreft het taalniveau veranderd? Ja, nou, kijk, er wordt natuurlijk al heel lang en terecht, hè, vaak in de media alarm geslagen dat kinderen niet meer goed leren lezen, schrijven, rekenen. En dat gaat soms best wel achteruit. Dat is aan de ene kant van alle tijden fouten maken. Wel heel belangrijk dat daar extra aandacht voor is. Op de pabo's, op de scholen zelf. Maar ik zou ook vooral zeggen van, ja jongens, kom op. En dan misschien vooral tegen die ouders van, verwacht niet dat alles meteen perfect is. Want het hoort er ook gewoon bij. Geef die kinderen een klein beetje de tijd. Maar durf het wel ook vooral... Ja, gewoon fouten rekenen als het nog een keertje niet helemaal goed is. Ik denk dat iedereen daar baat van heeft. Gewoon een beetje duidelijkheid. Ja, waar de alarmbellen natuurlijk over worden gerinkeld, is dat kinderen steeds minder lezen en daardoor moeite krijgen met lezen. Dat is waarschijnlijk waar mensen zich zorgen over maken. Ja, en dat is ook helemaal terecht, hè. Ik heb zelf ook een neefje en die zie ik heel vaak alleen maar achter de iPad zitten. En dan denk ik ook wel eens, gooi dat ding eens weg en pak er een leuk boek bij. Dat is een ander verhaal. Daar verricht ik met mijn taalfoutjes geen wetenschappelijk onderzoek naar. Maar ik ben de eerste om te zeggen, weg met die schermen af en toe en een ouderwets papieren boek erbij. En aan de andere kant krijg ik dan misschien weer minder van die hele mooie taalfoutjes opgestuurd. Maar dat moet dan maar als dat een neveneffect is. Nou precies, want die taalfoutjes, zijn het er zoveel dat je daar echt een leuke theatervoorstelling mee kunt maken? En hoe doe je dat dan? Ja, reken maar. Ik zou er wel een voorstelling, een hele dag van mee kunnen vullen. Ja, ik krijg er elke dag een heleboel opgestuurd. En ik probeer de krenten uit de pap te vissen, uiteraard. Nou ja, ik heb wel geprobeerd, uiteraard, om te voorkomen dat ik daar een soort lange PowerPoint-voorstelling sta af te draaien met alleen maar foutjes. Ik heb er ook een mooi verhaal van proberen te maken over mijn eigen avonturen in het onderwijs, die overigens niet zo succesvol waren, want de scharende lijnpotjes die vlogen vaak langs mijn oren. Ik kon totaal geen orde houden. Ik laat het echte werk graag aan al die juffen en meesters over. Laat mij maar hun verhalen opschrijven en nu delen in het theater. Mixen met een heleboel mooie, grappige en soms ontroerende taalfoutjes. En volgens mij valt daar 1,5 uur lang heel veel plezier aan te beleven. De theatervoorstelling dus van meester Mark, oftewel Mark van der Werf. Hartelijk dank. Dank je wel. En heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwanger zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden, maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. VN-hulporganisatie voor humanitaire hulp UNRWA zegt dat ze moeten stoppen als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. En het kabinet wil dat er continu hulp naar Gaza kan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het demissionair kabinet wil dat er continu hulpgoederen de Gazastrook in kunnen via een corridor vanuit Egypte. Dat wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op de top met EU-leiders deze week over de oorlog tussen Hamas en Israël. Het kabinet wil onder meer in Europees verband humanitaire hulp aanbieden aan mensen die in Gaza wonen. Ondertussen is in de Gazastrook een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over. In de 8 vrachtwagens zitten water, voedsel en medicijnen. Bij een droneaanval op de westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnen om het leven gekomen, meldt de hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen, waarop vervolgens de droneaanval werd uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de slachtoffers betrokken waren bij de aanval waar het Israëlische leger het over heeft. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op beeld is te zien hoe hij afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. Dorder wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. De politie weet niet of hij nog in Amsterdam is. 2 woningen in Amsterdam-Oost zijn doorzocht. Daar was hij niet. Studenten en oud-studenten demonstreren vandaag tegen de rentestijging op studieleningen. Samen met de vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond voeren ze actie bij de Tweede Kamer. Het gaat om studenten die vanaf 2015 geld hebben geleend. Toen stond de rente op 0%, maar die stijgt volgend jaar naar zo'n 2,5%. De actievoerders vinden dat ze daar slecht over zijn voorgelicht en willen dat de rente weer op 0% komt. Ze wijzen erop dat zij ook de dupe zijn van het leenstelsel dat inmiddels is afgeschaft. Mexico maakt zich op voor de zware orkaan Otis. Die komt in de komende uren in het zuiden aan land. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen in de kustgebieden en zeer zware regenval. Mexico heeft al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er honderden noodopvangen opgezet, blijven scholen dicht en is het leger ingezet langs de kust. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70. Het karakter werd ook wel gezien als de eerste zwarte actieheld. De rol leverde hem grote roem op. Richard Roundtree had alvleesklierkanker en was 81 jaar. In de Champions League heeft PSV in Frankrijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lens. Kort na rust opende Bakayoko de score voor de Eindhovenaren. 10 minuten later kwamen de Fransen op gelijke hoogte. Na 3 wedstrijden heeft PSV nu 2 punten. En daarmee staan de Eindhovenaren onderaan in groep B. Het weer in het zuidwesten bewolking, later ook wat regen. Alleen in het noordoosten is het droog. Daar komt ook af en toe de zon erdoor. De maxima liggen vandaag tussen 11 en 14 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De meeste vertraging heb je nu bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Alblasserdam en IJsselmonde heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan beter omrijden via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. Daar loopt het ook vast, maar dan richting het zuiden. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een 15 minuten vertraging door het ongeluk op de A15. Bij Eindhoven op de N2 richting Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport. 15 minuten extra ben je kwijt op de randweg, de parallelbaan dus. Dat komt door een auto met pech. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. MPLS Gateway, Next-Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwanger zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De VN-hulporganisatie voor humanitaire hulp UNRWA legt het werk neer als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. De afgelopen dagen zijn er mondjesmaat hulpgoederen binnengebracht, maar dat is bij lange na niet genoeg. Gisteravond is een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen in de Gazastrook. Michiel Servaas van Oxfam Novib, goedemorgen. Goedemorgen. Is de brandstof inmiddels echt bijna op? Ja, dat zegt in ieder geval de VN. En ik denk dat zij in de beste positie zijn om die inschatting te maken. Dus die aankondiging van gisteren is wel heel dramatisch natuurlijk. Want de mensen die in Gaza op de vlucht zijn geslaan, die afhankelijk zijn van die hulp, zijn afhankelijk van de VN. Dus zo'n waarschuwing als zij gisteren hebben gedaan, moeten we wel heel serieus nemen. Ja, want die brandstof, dat is niet alleen maar wagens te laten rijden, tanks te laten rijden, nee. Vrachtwagens te laten rijden. Ze zijn voor heel veel dingen nodig. Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk in eerste instantie om de hulpgoederen te verspreiden, hè, door het gebied. Dus ze worden nu mondjesmaat. Hè, worden gisteravond 7 vrachtwagens die het gebied zijn binnengekomen. Dus dat is eigenlijk helemaal niks gezien de nood die er is. Maar die komen het gebied binnen via Egypte en gaan dan naar een centraal verdeelpunt eigenlijk. Dus je hebt sowieso auto's en dus brandstof nodig om die spullen verder naar de mensen, met name die VN-scholen, te brengen. Maar inderdaad, op dit moment hebben we die brandstof ook nodig om energie op te wekken, omdat alle energie is afgesloten van het gebied. Daar draaien de ziekenhuizen op. Daar draaien de grote bakkerijen op die brood maken, of maakten, moet ik zeggen. Want de meeste van die fabrieken die zijn al uitgezet inmiddels. En daar draaiden ook de waterinstallaties op die eigenlijk het zeewater drinkbaar maakten. En die zijn inmiddels al meer dan een week stopgezet, die fabrieken. En ja, die hebben we echt nodig, willen we weer voldoende drinkwater in dat gebied voor de mensen hebben. Dus eigenlijk het hele systeem, of de VN noemt het een keten van hulpgoederen, van eerste levensbehoeften die op dit moment nodig is afhankelijk van die brandstof. Ja, ik vroeg net, is het nu echt bijna op? Omdat er al best lang wordt geroepen, we zitten al we hebben nog een paar dagen en dan is het te weinig. Hoe zit dat? Ja, met name die ziekenhuizen die hebben dat natuurlijk gezegd, hè? Want daar is natuurlijk ook de kwestie het meest pregnant, zou je kunnen zeggen. Want zodra daar de generator uitgaat, gaat alle elektriciteit in dat ziekenhuis uit. En dus ook op de meest kwetsbare afdelingen. We hebben allemaal denk ik de beelden gezien de afgelopen dagen van kleine kindjes die in couveuses liggen. En dat is natuurlijk het nachtmerriescenario, dat daar de stroom stopt en dat dus alles stopt eigenlijk. Wat je de afgelopen week gezien hebt, is dat eigenlijk iedereen in Gaza zich heeft ingespannen om alle brandstof die maar ergens was. Hè. Soms was dat bij benzinestations. Soms waren dat voorraden die de VN zelf nog hield. Voorrang hebben gegeven om dat naar de ziekenhuizen te geven. En daarom zie je dus dat die waterinstallatie, dat die bakkerijen, et cetera, dat gewoon elektriciteit voor mensen zelf in hun eigen huis om te koken of wat dan ook, dat gestopt is omdat het allemaal naar de ziekenhuizen is gegaan. En wanneer het dan precies echt helemaal op is, dat weet ik natuurlijk niet vanaf hier. Maar je moet er niet aan denken. En op is op, uiteindelijk. Dat zo'n VN-organisatie als de UNRWA zegt, we moeten anders het werk neerleggen. Gebeurt dat vaker om druk uit te oefenen? Nou, dat kan ik me niet herinneren, eerlijk gezegd. We hebben natuurlijk echt lang geleden, in de jaren 90... situaties gezien waar de VN in Rwanda, later in het voormalige Joegoslavië, Bosnië, echt met de handen in het haar stond omdat het niet meer ging. Maar zelfs daar hadden ze nog wel toegang om hulp te verlenen. Wat we op dit moment zien is echt in strijd ook met het internationaal recht. Hè, dat een VN-organisatie niet in staat is, en trouwens ook hulporganisaties als Oxfam of het Rode Kruis, niet in staat zijn om hulp te geven aan een heel gebied waar meer dan 2 miljoen mensen wonen. Is echt in strijd met het internationaal recht, met alle regels die we afgesproken hebben voor oorlog. En dat nadert nu echt het absolute breekpunt. Dus ik merk gewoon in het debat en ook gewoon in de publieke gesprekken die er gevoerd worden, dat er bijna een soort gewenning optreedt op dit moment dat deze vreselijke oorlog plaatsvindt. Dat er al bijna 6.000 doden bij gevallen zijn. Maar waar we nu op afstevenen, niet meer in staat zijn om meer dan 2 miljoen mensen te helpen. Ja, dat is echt ongekend. En dus begrijp ik ook dat de VN dit soort dreigementen, is natuurlijk helemaal niet des VN, maar dit soort dreigementen gebruikt om de wereld te waarschuwen wat hier gaande is. Ja, dit is bedoeld inderdaad om druk uit te oefenen. Nou, debatteerde gisteravond de Tweede Kamer hierover. En het demissionaire kabinet wil dat er, zei Rutte, continu hulpgoederen de Gazastrook in kunnen. Heeft dat nou effect dat bijvoorbeeld Nederland daarop aandringt? Nou, Nederland kan dat niet alleen. Dat moet de internationale gemeenschap doen. Maar eigenlijk loopt Rutte helemaal in lijn met de woordvoeringslijnen van de Verenigde Staten. Maar het kan niet, zoals zij het formuleren. Je kan niet een continue stroom humanitaire noodgoederen hebben als je niet ook een staakt het vuren hebt en als je niet echt staat op het recht voor vrije humanitaire toegang. En ik merk in dat debat, wat tot diep in de nacht geloof ik heeft geduurd vannacht, dat het Nederlands kabinet dus blijft hangen eigenlijk in wat ik een vrij cynisch woordenspel vind. Maar waar het echt op scherper gevoerd zou moeten worden. Dus echt een staakt het vuren om op dit moment het aantal burgerdoden te stoppen. En het recht eisen op vrije humanitaire toegang. En Nederland is één land, is een klein land zou je kunnen zeggen, maar is wel de hoeder van het internationaal recht. Is ook de initiatiefnemer een paar jaar geleden in de VN-veiligheidsraad, toen wij daar zelf voorzitter van waren, om te zeggen, je mag het onthouden van voedsel, honger eigenlijk, niet inzetten als een wapen in de oorlog. Dus Nederland heeft hier wel een bijzondere verantwoordelijkheid. En ik vind het dus teleurstellend, en dan druk ik me mild uit, dat Nederland niet veel scherper formuleert wat nu nodig is in deze noodsituatie. Dank u wel, Michiel Servaas van Oxfam Novib. Intussen komen we ook iets meer te weten over het lot van de Israëliërs die door Hamas worden gegijzeld. Ik ging door een hel, dat waren de woorden van een van de twee vrouwen die gisteren onverwachts werden vrijgelaten. Via haar dochter vertelt ze over waar ze zat. They walked for a few kilometers on the wet ground. There are huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Tot haar vrijlating bleef ze in een tunnelcomplex ergens binnen Gaza. Dat volgens haar als een enorm spinnenweb onder de grond ligt. Intussen probeert Israël dat geheime tunnelwerk van Hamas zo goed mogelijk in kaart te brengen voor reddingsacties en een mogelijk grondoffensief. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen de Israëlische inlichtingendiensten iets met die informatie van de tot nu toe vrijgelaten gijzelaars? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze ook wel echt wel doordringende vragen zullen stellen. Waar ben je geweest? Hoe lang heb je gereisd? Ben je ondergronds geweest of ben je in een gebouw geweest? En dat soort zaken. En daar, dat gevoegd bij de informatie die ze al hebben, daar kunnen ze denk ik wel degelijk iets mee. Kunnen ze bijvoorbeeld op basis hiervan achterhalen waar andere gijzelaars zitten of mogelijk zitten? Ja, mogelijk wel. Want die mevrouw heeft ook gezegd dat ze in de buurt van een andere groep heeft gezeten. Je zou kunnen afleiden uit bijvoorbeeld haar verhaal over hoe ze daar naartoe is gelopen. Die natte grond, die doorweekte grond. Dat zijn wel plekken die de Israëli's kunnen identificeren. En ook hoe ze terug is gegaan. Daar kan natuurlijk best iets uit worden afgeleid. Hoe lang heb je gereisd? Hoeveel bochten heb je gemaakt? Dat soort zaken kunnen allemaal leiden tot meer informatie. met betrekking tot de plek waar ze heeft vastgezeten en waar dus ook anderen in de buurt hebben vastgezeten. Ja, tegelijk dat weet Hamas waarschijnlijk ook wel. Dus die zullen er toch alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het zo te traceren is. Ja, waarschijnlijk hebben ze mevrouw geblinddoekt. Dus dat wordt het al lastig natuurlijk. Maar ja, je kunt wel ongeveer de bewegingen die je maakt in een voertuig een beetje volgen. Dus dat is mogelijk. Aan de andere kant kan het ook zijn dat Hamas gewoon, juist om haar in verwarring te brengen over de plek waar ze vandaan komt, rondjes heeft gereden voordat ze haar hebben afgeleverd bij de grenspost. Nou zijn die vrijgelaten gijzelaars tot nu toe steeds overgedragen aan reddingswerkers van het Rode Kruis. Die brachten ze dan naar de grens met Israël. Denkt u dat die reddingswerkers, die mensen van het Rode Kruis dus, dan ook weer bespioneerd worden of uitgehoord worden om te kijken of ze daar informatie vandaan kunnen halen? Ja, ik denk dat beide partijen dat zullen proberen. Omdat beide partijen natuurlijk weten, we kunnen niet rechtstreeks met elkaar in contact treden, maar we willen wel graag wat over elkaar weten. En de mensen die dat contact hebben, dat zijn inderdaad Rode Kruismedewerkers of mensen van andere organisaties. Ik denk dat de meeste van de mensen van die organisaties er wel op getraind zijn om dat soort ondervragingen te weerstaan. Want als je daarop ingaat, dan geef je eigenlijk je neutrale status op en dan kun je je werk niet meer doen. Nee, dat is wel dus cruciaal. Dat is een cruciaal belang eigenlijk, ja. U heeft natuurlijk gekeken naar die beelden, die verklaringen van de twee vrijgelaten Israëlische vrouwen van gisteren. Is u daar iets aan opgevallen nog verder? Wat ik bijzonder vond is dat, ik geloof mevrouw Lifshitz was, die bij de overdracht van de Hamas-strijders aan de hulporganisatie zich omdraaide en een van die strijders een hand gaf. Dat vond ik een bijzonder moment. Dat geeft toch aan dat ze in ieder geval door die strijders waarschijnlijk goed is behandeld. En het klinkt natuurlijk heel raar dat je je gijzelnemer zeg maar op dat moment bedankt. Maar dat heeft ze toch gedaan. Ja, de grote vraag is natuurlijk, kan Israël wel die gijzelaars uit de tunnels halen? Dat is de grote uitdaging, want het is een enorm uitgestrekt complex. Mevrouw Lifshitz heeft het een spinnenweb genoemd, zeg maar, van tunnels. Het is bij elkaar zo'n 500 kilometer lang. Nou, dat is een flinke, te vergelijken met een flinke metro, zeg maar, onder een grote West-Europese stad. Dat wordt echt een enorme uitdaging om dat te doen. Bovendien zullen de gijzelaars, dat is nu nog zo'n 200, niet allemaal op dezelfde plek zitten. Die zullen verspreid zijn over dat systeem. Juist om het moeilijker te maken ze te ontdekken. Dus ja, dat zal een enorme uitdaging zijn. Dank u wel. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. NPO Radio 1. Bijna 18 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Umberto zat de inmiddels 15-jarige Leonardo. Hij wordt nog iedere dag geconfronteerd met het moment waarop hij door acteur en rapper Bilal Wahib werd uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien. Alleen als ik op vakantie was, dan had ik eventjes rust. Maar in Nederland niet. Waar wilde je rust van hebben? Van de pesters. Durf je niet naar buiten, man. Hoe gaat dat nu? Als ik buiten ga, word ik niet met rust gelaten. Ik ben door mijn eigen beste vriend ben ik in elkaar geslagen. Hij deed mee, die andere jongeren. Ze deden mee. Hij ziet letterlijk misschien ook. Leonardo wordt gesteund door acteur en coach Wes Mutsaars. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij een veilige haven had. Een veilige haven heeft eigenlijk om zichzelf te kunnen zijn. Zonder oordeel en met andere jongeren die daar ook zijn, allemaal met hun eigen verhaal, die totaal met eigenlijk zonder oordeel naar hem kijken. Mm. En dat hij gewoon lekker zichzelf kan zijn en met de lessen die we verzorgden, dat hij ook dichter bij zijn gevoel kon komen zonder dat mensen daar wat over vonden. En gewoon lekker kon spelen, lekker vrij kon zijn. Weet je? Hij zit zo vast in dat gevoel. In de hofbar ging het over de zorgen van 81 marktkraamhouders in Utrecht. Generatie op generatie verkopen ze bloemen, ijs of oliebollen. Maar vanwege Europese regels moeten ze vrezen voor hun vergunning. Een soepboer uit Hongarije heeft nu net zoveel recht op een standplaats als de kraameigenaar die er al tientallen jaren staat. Fruitverkoper Imre is bezorgd. Eigenlijk loopt eind december onze standplaatsvergunning af in de gemeente Utrecht. Dus wat ik goed begrijp is dat door de Europese regels... Ja. Wordt de vergunning nu opengegooid voor heel Europa? Heel Europa. Italië, Frankrijk, iedereen mag inschrijven. Ja, ja. Het is echt een vreselijke regel. Andere gemeenten, zoals Hilversum en Katwijk, geven kraamhouders overgangsperiodes tot wel 15 jaar. In Utrecht ging die overgangstermijn 10 jaar geleden al in. Binnenkort eindigt die dus. Verantwoordelijk wethouder Suzanne Schilderman van D66 had een kritische Rutger Castricum tegenover zich. U wil ze toch niet de nek omdraaien, of wel? Nee, dat willen we allemaal niet. Nou, maar dat doet u wel. Nou, de wetgeving die geeft aan dat wij niet langer tot in het einde der tijd... Ja, die mensen daar. Ja, maar u heeft dat niet goed gedaan. En dat zegt u zelf. En vervolgens zegt u van dat hebben we niet goed gedaan, maar we doen er niks mee. Nou, dus jammer dan, de wet is de wet en we kunnen het niet terugdraaien. Volgens mij val ik zo in herhaling. Maar wat ik heb aangegeven is dat ik vind dat de communicatie inderdaad beter had gedaan. Demissionair minister Adriaanses van Economische Zaken noemt het de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zegt dat ze zal kijken of er nog een gesprek over kan komen. Abortus wordt in delen van Texas verder aan banden gelegd, dat melden Amerikaanse media. In Texas is een abortus in vrijwel alle gevallen al illegaal, maar nu wordt het ook in steeds meer delen verboden om naar een andere staat af te reizen waar abortus wel is toegestaan. Daarvoor is volgens de New York Times dan wel een aanklacht nodig. Buren zouden het bijvoorbeeld kunnen melden bij de politie als ze horen dat iemand abortus wil laten uitvoeren in een andere staat. Tegenstanders zeggen bij persbureau Reuters dat dit leidt tot veel angst en wantrouwen tussen bewoners. You are going to create a culture of fear and distrust where you set neighbor against neighbor. It's going to have a chilling effect. Just for example, the language used, abortion, tourism and trafficking, that immediately creates fear and distrust. Alleen al door termen als abortus toerisme te gebruiken, wordt de zaak op de spits gedreven, zegt een tegenstander van die regels in Texas. Er is een scheepsanker gevonden op de plek van de beschadigde pijplijn tussen Finland en Estland. Volgens de omroep Deutsche Welle denkt de Finse politie dat het anker bij een Chinees transportschip hoort, de Nieuw Polar Bear. Begin deze maand werd de beschadiging van de gasleiding in de Baltische Zee opgemerkt. In eerste instantie werd er gesproken over een explosie. De Finse politie denkt daar inmiddels niet meer aan. De beschadiging zou door een mechanische kracht zijn veroorzaakt. Of het opzettelijk gebeurde is nog onduidelijk. Het onderzoek richt zich nu vooral op dat Chinese schip dat een anker zou zijn verloren. De leider van Hongkong heeft aangekondigd meer maatregelen te nemen voor de nationale veiligheid. John Lee hield voor de tweede keer zijn jaarlijkse politieke toespraak. Onder meer de South China Morning Post schrijft daarover. Eind volgend jaar wil Lee nog een extra veiligheidswet invoeren in Hongkong. Die komt erop neer dat er nog strenger wordt opgetreden tegen wat hij noemt het bemoeien met interne zaken door buitenlandse krachten. In zijn politieke toespraak had de leider van Hongkong ook nog aandacht voor de economie. Die moet volgens hem meer worden gestimuleerd. En een Poolse bisschop heeft ontslag gevraagd aan paus Franciscus en dat ook opvallend snel gekregen. Hoewel het Vaticaan geen reden geeft voor het vertrek van de 59-jarige bisschop Kazak, heeft het volgens persbureau AP alles te maken met een groot schandaal in zijn bisdom. In het huis van een van de priesters in het Poolse bisdom zou een orgie zijn gehouden met mannelijke prostituees. En dat kwam uit toen een van de aanwezigen instortte door een overdosis erectiepillen. Het is niet de eerste keer dat dit bisdom in opspraak is en daarom zou paus Franciscus bisschop Kazak in een recordtempo ontslag hebben verleend. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Door de herfstvakantie in de regio Noord verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste vertraging heb je nu bij Rotterdam. Op de A15 richting Europoort is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Rotterdam-IJsselmonde levert dat 20 minuten vertraging op. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A16 in beide richtingen bij Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein, doe je er 10 minuten langer over. PSV staat na de 1-1 tegen Lens nog steeds op de laatste plaats in de Champions League pool. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zat er meer in, denk jij? Nou ja, het was een wedstrijd waarin je denk ik uiteindelijk met de uitslag allemaal wel vrede kan hebben. Maar er waren toch wel fases in de wedstrijd dat er ook wel wat meer in zat. Laten we eerlijk zijn, Lens begon heel erg goed, de Noord-Franse ploeg. PSV kwam wat moeilijk onder de druk uit, maar kreeg langzaam toch wat controle over de wedstrijd. Lozano met een prachtige actie die misschien wel meer had verdiend op de binnenkant van de paal. Maar die kwam er weer uit. 0-0 bij de rust. En na rust nam PSV eigenlijk toch redelijk de wedstrijd in handen. Zonder nou tot hele grote kansen te komen. En ook de doelpunt, dat viel een beetje raar. Het was een prachtige actie van Bakayoko. Had het idee dat de Franse keeper misschien iets meer had kunnen doen. Neemt niet weg, mooi naar binnen gedraaid of naar binnen gekomen. En dan draai je een schot in de verre hoek. En toen had je eigenlijk het gevoel, PSV moet die wedstrijd wel kunnen winnen. Maar de Fransen keerden het toch wel weer vrij snel om. Maakten een schitterende goal. Dat dient echt gezegd te worden, de 1-1. En daarna kregen beide nog wel wat kansen. Maar alles bij elkaar in een uitwedstrijd in de Champions League. Bij deze Franse club die zo verrast in die Champions League. Want ze doen het zo matig in de Franse competitie. Goede spelers moeten verkopen, maar met een aantal jonge spelers ook de 20-jarige doelpunten maken bijvoorbeeld. Ja, doen ze het gewoon heel erg goed. Fysiek sterke ploeg. Intense wedstrijd had Peter Bos beloofd. Nou, die hebben we gekregen. En ik vond het eigenlijk ook wel een hele mooie wedstrijd, met name de tweede helft, om naar te kijken. Ja, we zijn natuurlijk op de helft in deze pool. Hebben ze kans? Ja, die hebben ze. Dat is apart. Met 2 punten uit 3 duels zou je denken, ja, je doet eigenlijk nauwelijks mee. Maar als je bedenkt dat Arsenal toch normaal gesproken de nummer 1 wordt in deze pool. Die wonnen gisteren ook in deze pool uit bij Sevilla. Dan staat PSV 3 punten achter op Lens op die tweede plek. En als ze de volgende wedstrijd thuis van Lens winnen, gaan ze er op onderling resultaat bijvoorbeeld al overheen. Dus het is nog lang niet verloren en nog lang niet gespeeld. Waarbij we wel dienen aan te merken dat inderdaad de eerst volgende thuiswedstrijd van PSV dan ook wel echt de eerste zegen dient op te leveren. En dat is helemaal geen zekerheid hoor, want deze ploeg was ook heel sterk in het countervoetbal, kwamen er heel snel uit met fysiek sterke en ja, ook hele dynamische voorhoede spelers. Kortom, het is allemaal nog lang niet gespeeld, maar PSV is, hoe raar het ook klinkt, met 2 punten, 3 duels nog lang niet verloren in deze Champions League pool. Dan vanavond Feyenoord in de Champions League. Ja. 6:45 al, hè, tegen Lazio. Ja, 6:45, denk eraan, ja. Volgens trainer Arne Slot hebben allebei de ploegen zo'n 50% kans. Ja. Ben jij dat met hem eens? Nou, daar zeg je nooit iets fouts mee. Als je dat zegt, dus ben ik helemaal met hem eens. Maar nee, ik vind Feyenoord is in goede doen. Maar goed, Lazio, ja, zo'n club die door de jaren heen altijd wel daar in die Italiaanse competitie derde, vierde wordt en meedoet aan die Champions League. Staan 1 puntje boven Feyenoord. Feyenoord heeft eigenlijk een schitterende wedstrijd gespeeld in Madrid, maar helaas verloren tegen Atletico. Als Feyenoord het niveau van die wedstrijd kan halen en thuis, ja, geef ik ze toch wel een hele goede kans. Maar het zijn inderdaad redelijk gelijkwaardige wedstrijden. Dat Lazio, dat is geen kinderachtig ploegje. Natuurlijk niemand in die Champions League, maar dit soort ploegen zeker niet. Maar Feyenoord met 3 punten uit 2 wedstrijden vanavond met dat hele legioen erachter. En, laten we vooral zeggen, met Gimenez er weer bij, want die was de eerste 2 wedstrijden geschorst, de topscorer hier in Nederland van Feyenoord. Dus kortom, ga ervoor zitten. 6:45, bord op schoot, kan een mooie avond worden. Ik zeg Nina Simone, I got life. No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Nu 15 maanden gratis. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Als je op een verjaardagsfeestje dit verhaal zou uitleggen, zou iedereen zeggen, dit nooit meer. Opgroeien in een onveilig gezinshuis. Op het moment dat je op deze manier eigenlijk laat weten aan een kind, je doet er niet toe. Het verhaal van Benito en falend toezicht. Vanavond 21:50, NPO 2, Argos. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de Gazastrook is een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over. In de 8 vrachtwagens zitten water, voedsel en medicijnen. De situatie in de Gazastrook verslechtert snel. De VN wil dat er meer hulp aan inwoners van Gaza wordt toegelaten. Het demissionair kabinet pleit voor een continue corridor vanuit Egypte voor hulpgoederen naar de Gazastrook. Dat wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op een top met EU-leiders morgen en overmorgen over de oorlog tussen Hamas en Israël. De stedentocht voorafgaand aan de Kristallnachtherdenking in Groningen gaat dit keer niet door. De reden is de situatie in het Midden-Oosten. Er zijn geen bedreigingen binnengekomen. Maar de organisatie vindt het voor de vrijwilligers niet verantwoord om nu in stedentocht te lopen en wil voorkomen dat dit wordt gezien als demonstratie. En studenten en oud-studenten demonstreren vandaag tegen de rentestijging op studieleningen, samen met vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond. De rente was bijna 0% en gaat volgend jaar omhoog naar ruim 2,5%. Studenten voelen zich daardoor overvallen. Ze eisen dat de rente op bijna 0 blijft. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, wat kunnen we vandaag verwachten? We krijgen in het noorden van het land vandaag in eerste instantie een zonnige periode. Maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En in het zuiden van het land volgt al vrij snel wat regen. En die regen die trekt eigenlijk geleidelijk aan verder naar het noorden. Maar in het noorden van het land blijft het nog wel tot ver in de middag droog. Daar kan het vanmiddag maximaal 13 graden worden. In de regen is het overigens maar een graad of 11. En er waait een meest matige zuidoostelijke wind vandaag. En blijft het een beetje zo? Ja, we houden een beetje dit weerbeeld vast de rest van de week en ook in het weekend. Vanavond trekt de regen geleidelijk aan naar het noorden weg. Komende nacht kan op veel plaatsen nevel en mist ontstaan. En dat kan morgen lang blijven hangen, want ik denk dat het morgen wel grijs gaat beginnen op heel veel plaatsen. In de loop van de ochtend lost dan uiteindelijk die mist op en dan raakt het bewolkt. Misschien in het noorden van het land breekt dan de zon nog even door. Maar vanuit het zuiden volgt alweer een nieuw gebied met regen. Het wordt morgen maximaal een graad of 13. En vrijdag en in het weekend houden we het wisselvallige weerbeeld vast met elke dag wel regen of enkele buien. In het weekend ook af en toe wat zonneschijn. En de temperatuur die gaat langzaam weer omhoog. Vrijdag is het zo'n 14 graden. En zaterdag kan het op veel plaatsen 15 of 16 graden worden. Rico, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, het valt reuze mee met de drukte nu. En dat heeft voor een deel te maken met de herfstvakantie in de regio Noord en de herfstvakantie in Zeeland. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek door de 10 minuten langer over. A15 richting Europoort tussen Papendrecht en Rotterdam IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag! Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. De Tweede Kamer debatteerde gisteren met demissionair premier Rutte over de oorlog tussen Israël en Hamas. En die begon het debat met een verklaring over de situatie in het Midden-Oosten en de gevolgen ervan, ook in Nederland. Vanmorgen had ik een ontmoeting met families van Israëlische gegijzelden. Van wie sommigen op 7 oktober op hun telefoon zagen hoe familieleden werden vermoord of ontvoerd. Een moment dat ze sindsdien keer op keer herbeleven. In angst voor het lot van hun geliefde. Barbaars, een ander woord is er niet voor. En vanmiddag sprak ik met Palestijnse Nederlanders die soms al dagen niks horen van hun familie. Bang zijn voor elk appje, elk telefoontje dat verschrikkelijk nieuws kan brengen. Deze mensen hebben de hoop op vrede en een einde aan het geweld bijna verloren. Zei Mark Rutte dus gisteren in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Waarom wilde hij deze verklaring afleggen, denk jij? Ja, het waren indringende woorden van Rutte, waarmee hij kennelijk wilde zeggen dat het kabinet meeleeft met alle slachtoffers, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Hij verwees ook naar zijn bezoek aan Israël en de Westbank eerder deze week en betoogde dat er veel waarheden naast elkaar bestaan. Israël heeft het recht zich te verdedigen. Hamas moet een halt worden toegeroepen, maar onschuldige Palestijnen mogen hiervan niet het slachtoffer worden. En zowel Israël als de Palestijnen hebben het recht op een eigen veilige staat, aldus de premier. En hoe reageerde de Kamer? Nou, de meeste partijen waren eigenlijk positief over die verklaring. Maar het debat ging eigenlijk over de Europese top van regeringsleiders later deze week en hoe de Europese Unie moet reageren op deze oorlog. En een aantal partijen drong bij Rutte aan op het bepleiten van een staakt het vuren, zodat er gesproken kan worden en Gaza kan worden voorzien van noodzakelijkheden als voedsel, medicamenten en brandstof, waar nu een groot tekort aan is. En onder andere Piri van GroenLinks-PvdA en Sjoerdsma van D66 drongen daarop aan. En ik maak me hele grote zorgen niet alleen over hoeveel slachtoffers er nog meer gaan vallen, onschuldige slachtoffers naast Hamas, maar ik maak me ook zorgen over de veiligheid van Israël. Omdat ik ervan overtuigd ben dat een grondoffensief van Israël in Gaza zal leiden tot regionale ontvlamming. Tot een opening van een ander front, of dat nu Hezbollah of elders is. Tot opstanden in de bezette westelijke Jordaan-oever. Dus niet alleen vanuit het belang van onschuldige burgers, maar ook vanuit het belang van de veiligheid van Israël zou ik het verstandig vinden als ze overgaan tot een staakt het vuren. Voorzitter, de secretaris-generaal van de VN heeft een niet mis te verstaande oproep gedaan voor een onmiddellijke staakt het vuren. Zodat humanitaire hulp ongehinderd de mensen in Gaza kan bereiken en er politieke ruimte komt om te trachten de gijzelaars vrij te krijgen. Waarom steunt het Nederlands kabinet niet volmondig deze oproep? Wat zei Rutte daarop? Nou, het gaat een staakt het vuren. Dat gaat de demissionair premier eigenlijk te ver. De beperkte hoeveelheid hulpgoederen die er nu naar Gaza worden gebracht en daar binnenkomen, die hoeveelheid moet fors omhoog, want dat is absoluut niet voldoende, zei Rutte. Maar dat kan volgens hem ook via humanitaire gevechtspauzes. En een verdergaand staakt het vuren ontneemt volgens Rutte Israël de mogelijkheid om Hamas te bestrijden, wat volgens hem ook noodzakelijk blijft. Als je nu zo oproept tot een staakt het vuren, dan zegt dat ook eigenlijk dat Israël de dreiging van Hamas nu niet verder kan aanpakken. De analyse die het kabinet maakt is dat het herstel van de afschrikking door Israël een sine qua non is voor het overleven van de staat Israël daar. En ik moest even denken aan wat Golda Meir zegt tegen Kissinger. We hebben een geheim wapen. We kunnen nergens anders heen. Ja, en dat was dus een verwijzing van Rutte naar de vroegere premier Golda Meir van Israël. En voor deze opvatting kreeg hij gisteren de steun van een kamermeerderheid. Dus hij hoeft in de Europese Unie niet te gaan pleiten voor een staakt het vuren. En wat ik tot nu toe hoor, klinkt allemaal best ingetogen. Terwijl dit conflict natuurlijk in de Nederlandse samenleving ook heel veel emotie oproept. Was daarvan dan niks te merken in dat debat? Nou, in het grootste deel van het debat niet, maar uiteindelijk gebeurde het wel. En dan hebben we het over een beperkt aantal partijen. En het was denklijsttrekker Van Baarle die een aantal andere partijen in de gordijnen kreeg. En dat ging als volgt. Er is maar één weg om dit op te lossen. Eén staat met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. Ja, en vooral die laatste omstreden uitspraak, dat Engelstalige stukje, dat schoot een aantal andere partijen volledig in het verkeerde keelgat. Kamervoorzitter Bergkamp probeerde Van Baarle te laten terugnemen. Brekelmans van de VVD deed dat ook. Hij waarschuwde dat de Joodse gemeenschap hierdoor diep geraakt wordt. Eertmans van Jaar 21 noemde het pure jodenhaat, maar Van Baarle bleef erbij. Eén staat met gelijke rechten, zowel voor Joden als voor Palestijnen, is volgens hem de enige oplossing. En ja, daarmee was dus ook de emotie die je in de samenleving veel hoort en ziet ook even in het debat te merken. Dankjewel, Wilco. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is een jaar geleden dat Rishi Sunak werd aangekondigd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. The new leader of the Conservative Party is Rishi Sunak. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. Het is een eer om de partij te dienen waarvan ik houd. En het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land waar we staan voor grote economische uitdagingen. Aldus Sunak bij zijn eerste toespraak als premier een jaar geleden. Correspondent Fleur Lausbach, is dat dat jaar een reden voor een feestje op het kantoor van Sunak? Ja, nou, hij heeft het al in ieder geval wel langer volgehouden dan zijn voorganger, Liz Truss. Want die zat na 50 dagen, moest hij alweer aftreden. Dus hij heeft in ieder geval zijn eerste jaar gehaald, zijn eerste jubileum. En dat is al verbetering. En ja, Sunak die begon eigenlijk met de belofte dat hij de volwassen en verstandige persoon was. Hè. Hij zou de boel recht trekken, stabiliseren, de markten kalmeren, de politieke chaos een beetje recht trekken. En dat heeft hij wel gedaan, hè, dat moet je hem nageven. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft ook een deal gesloten met Brussel, de Windsor Framework, waardoor na Brexit goederen makkelijker de grens over kunnen. Hij heeft de reputatie van het land weer wat beter gemaakt. Maar hij komt nu een beetje op het punt dat hij niet alleen de zooi van zijn voorgangers wil opruimen, maar dat hij ook wil overbrengen dat hij de premier is die echt het land kan dragen en verbetering kan bieden voor mensen. Maar dat laatste komt niet echt helemaal door bij de kiezer tot nu toe. Nee, dus ze zijn niet tevreden over hem? Nee. Zijn partij staat 20 punten achter op Labour eigenlijk de hele tijd, consequent. Dus ja, en zijn persoonlijke peilingen, dat zit ook op een dieptepunt. Dus hij staat er niet goed voor. En veel daarvan is trouwens niet eens echt zijn schuld. Hè. Het is de conservatieven die zijn al 13 jaar aan de macht. Dus hij is de vijfde conservatieve premier in 13 jaar. Dus wat je ook veel hoort, wat de kiezer zegt, is ze hebben lang gestemd voor de conservatieven, maar ze zijn er gewoon klaar mee. Ze vinden dat de economie niet goed gemanaged is, dat de kosten hoog zijn, dat met inflatie en energie. En ja, dus dat speelt allemaal mee. En wat ook heel lastig is voor Sunak is dat je ook binnen zijn partij zie je het moraal een beetje afbrokkelen. Dus er zijn echt nog heel weinig mensen die denken dat ze volgend jaar de verkiezingen kunnen winnen. En daardoor zie je dus ook dat parlementariërs die hun zetel gaan verliezen, die zijn eigenlijk al met hun schuin oog een beetje hun eigen cv aan het oppoetsen en aan het bedenken wat ze hierna eigenlijk gaan doen, in plaats van dat ze nog geloven in de partij. Ja, die verkiezingen, dat is in het Verenigd Koninkrijk, zit een regering die bepaalt wanneer die zijn. Hebben ze al een idee wanneer ze gaan houden? Ja, dus de regerende partij, de premier, die kan kiezen wanneer ze gehouden worden binnen een termijn van 5 jaar. Dus het zou ergens in 2024 24 moeten zijn. En in dit geval, het is een beetje een puzzel. De timing is heel erg belangrijk voor de uitkomst, dat weten we. Dus Sunak die wil eigenlijk zo lang mogelijk wachten, omdat hij dan nog kans heeft om de economie te doen aantrekken. Zodat meer kiezers dan zullen denken van, nou, die conservatieve partij die is toch zo slecht nog niet voor mijn portemonnee. Dus dan zou je denken, nou, dan wordt het dus winter 2024. Maar in de winter krijg je ook weer oudere kiezers minder makkelijk hun huizen uit. En die heeft de partij weer wel nodig. En dan heb je in november ook de Amerikaanse verkiezingen. Nou, daar wil je ook weer niet, dat wil je niet tegelijk doen. Want dat heeft weer allerlei security risks, zeg maar. En zeker in de tijd met artificial, met AI, zeg maar. Dat is een beetje gevaarlijk, dus dat wil je niet. Dus ja, ze zijn nog druk bezig met de timing kiezen, maar het zou een beetje herfst kunnen worden. En wat kan hij dan in die tijd nog doen om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval meer stemmen trekt dan dat er nou naar uitziet? Hij heeft niet zoveel tijd meer. Dus wat komt er nog aan? De herfstbegroting. Begroting zal er somber uitzien, dus daarmee gaan ze niet echt stemmen winnen. Ander thema waarop ze inzetten is migratie. Dus stop die rubberbootjes die aankomen aan de kust. Dat wil Sunak graag oplossen, dat heeft hij ook beloofd toen hij begon. Maar hij is bezig met migranten naar een Afrikaans land sturen. Dat zit alleen vast in de rechtszalen, dat plan. Maar als hij die rechtszaak wint, dat zou ergens eind deze maand zijn, dan zou dat ook iets kunnen zijn waarop de conservatieven gaan proberen om de verkiezingen te winnen. Dus er zijn nog wel opties, maar hij heeft niet zoveel tijd meer. Dankjewel, correspondent Fleur Lansbach. Voor de 50ste keer wordt op dit moment de strontrace gevaren. Dat meldt Omroep West. De strontrace, dat is een zeilwedstrijd met oude boten. Die varen van Workum in Friesland naar Warmond in de Bollenstreek in Zuid-Holland en weer terug. En waarom heet het dan de strontrace? Nou, ze varen uit met een lading mist aan boord en wisselen dat van Friesland dan in Warmond om voor bloembollen. Dat gebeurde blijkbaar vroeger ook zo. En dat heeft de geuzennaam, denk ik dan, strontrace gekregen. Ja. Gisteren kwamen de zeilers aan bij het wisselpunt in Warmond en dat bleef niet onopgemerkt, zag Omroep West. Nou, wij komen kijken, hè, naar de zeilers van de strontrace. Ja, want die zijn, dat is één keer in de jaren een fantastisch evenement. Kijk, net kwamen ze natuurlijk langs. En het leuke is natuurlijk dat ze nog even een paar bemanning oppikten aan het eind van de giek. Dat was echt heel teringsvarend, joh. Dat was echt zo. Die mensen hadden wel lef, hoor. Maar het was wel een gaaf moment. Nou, dat zijn duidelijk grote fans van de strontrace. Voor de 50ste keer dus al gevaren. En de verwachting is dat die eerste boten, met nu dus de stront ingeruild voor bloembollen, vandaag weer aankomen in Friesland. Inwoners van een stadje in Nieuw-Zeeland zijn helemaal klaar met deze artiest. Ja, je kan je bijna niet voorstellen, maar zij houden dus niet van Celine Dion. Nou, ja, dat is niet waar trouwens, ze houden wel van zangeres. Maar ze houden niet van de mensen die de muziek van haar uitzenden. Of eigenlijk laten horen, moet ik het zeggen. In de Nieuw-Zeelandse plaats hebben ze jongeren die een rij megafoons op hun auto's hebben gezet om daar 's nachts keihard muziek door te draaien. Daarover schrijft een lokale nieuwssite, de Spin-Off. En dat zijn eigenlijk megafoons die bedoeld zijn voor sirenes. Dus muziek gaat daar niet echt lekker door. En Celine Dion is al jaren favoriet door haar heldere tonen en kopstem zonder te veel bas. Dat werkt dus extra goed in die megafoons. Ja, ja, dat draagt ook lekker ver. Ja, precies, ja. Dus midden in de nacht wordt dat dan door een van de muziekfanaten, zoals dat wordt gezegd door de lokale nieuwssite, gedraaid. En boze inwoners zijn inmiddels een petitie begonnen tegen de overlast van Celine Dion door de autotoeters. Een van hen zegt trouwens nog wel: ik luister zelf graag naar de muziek van Celine Dion, maar niet om 2 uur 's nachts. En over een kleine 2 maanden is het weer zover. Het kerstpakket kan worden uitgepakt. Altijd weer spannend. Wat zit er in dit jaar? Hart van Nederland zocht het uit. Vorig jaar, kan je misschien nog wel herinneren, vaak vliesdekentjes. Want ja, we zaten in een energiecrisis, dan kon de verwarming een paar graadjes lager. Inderdaad, dat werd veel uitgedeeld in de kerstpakketten. Dit jaar is het thema duurzaam populair. In deze fabriek zijn ze al razend druk met inpakken. Nou, wat ik nu merk is dat er heel veel gezocht wordt op duurzaamheid. Wat duurzaam is, is biologisch. Hè. Dit is een fles biologisch appelsap. Hè. Dus dat is iets wat heel belangrijk is voor een hele hoop mensen. Daar wordt een keuze in gemaakt. Ja, de speldcrackers, ook helemaal biologisch. Maar ik vraag me ook wel eens af of iedereen dat dan ook wel echt lekker en leuk vindt. Maar het is wel de tendens van dit moment. Het is een trend, maar niet uit of mensen het leuk vinden. Dat gaan we doen dit jaar. Nou, wij hebben meestal een VVV-bon, hè? Tenminste, daar kunnen wij kunnen kiezen. Hè? Ja, wij kunnen een pakket, maar we weten dan ook precies wat erin zit. Ja. Of een bon. En ik kies eigenlijk bijna altijd de bon. Ik eigenlijk ook. Sorry mensen die de kerstpakketten maken. En ook volgens het Hart van Nederland panel heeft eigenlijk maar 10% liever een duurzaam kerstpakket dan het traditionele. Met bijvoorbeeld koffie, koekjes, wijn of kerstel. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Even kijken hoor. 200 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lulette levert dat op dit moment een kwartier vertraging op. Een brown-eyed girl. Er was een klein feestje gisteravond in het Concertgebouw in Amsterdam. Voorafgaand aan een concert van de Wiener Philharmonica werd de biografie gepresenteerd van Jaap van Zweden. Ooit beroemd violist, maar nu wereldwijd bekend als dirigent. Verslaggever Roel Pauw. Het boek had Dit is Jaap kunnen heten, maar het heet Dat is Jaap. Vaak werd er omheen of wordt er omheen gezet, ja, dat is typisch Jaap. En typisch Jaap, wat is dat dan? Het fanatisme, de manier hoe ik werk, de manier van voorbereiden, de manier van leven überhaupt. Van stad naar stad, van land naar land. Ja, dat soort dingen. De ondertitel luidt Het buitengewone levensverhaal van topdirigent Jaap van Zweden. Men vindt het buitengewoon. U zelf niet dan? Nou ja, ik zit er zelf in, dus ja. Maar ik vind mezelf niet buitengewoon. Het is eerder interessant om te zien tot waar je kan komen met muziek en hoe je het kan presenteren overal. De presentatie van dit boek kon op geen betere plek plaatsvinden. Hier begon de muzikale reis van Jaap van Zweden, die hem uiteindelijk de hele wereld overvoerde. Hier won hij als 17-jarige het Oscar Bach Vioolconcours. En hier werd hij op zijn 19e eerste concertmeester van het Koninklijke Concertgebouw Orkest en was daarmee de jongste concertmeester die het orkest ooit had. Hij was overal al vroeg bij. Een natuurtalent, een wonderkind, zeggen andere muzici over hem in het boek. Ja, nou. Kunt u niks mee? Nee, niks. Maar weet u, kijk, als je van je vak houdt, als je dat elke dag, elk uur, elke minuut, als je dat doet, dan zie je niet meer dat het bijzonder is of niet bijzonder. Dan ben ik zo gefocust alweer op wat er gaat komen. En wat ik zeg altijd, je bent zo goed als niet je laatste concert, maar je bent zo goed als het concert wat gaat komen. Dat is mijn focus. En dat is begonnen toen u een jongetje van 7 was en uw eerste viool in handen kreeg. Ja, maar ik denk dat ik het al daarvoor was met voetballen. U had ook in het eerste van Ajax hebben kunnen spelen. Had ik wel graag gewild, maar dat kon niet. Verder wil ik eigenlijk mijn oudste vriend hier naar voren halen. Dat is mijn vader. Want ik wil het eerste boek aan hem geven. En waarom is dat? Ten eerste, hij leeft nog. Kijk maar, daar is hij. In de eerste hoofdstukken gaat het net zoveel over Van Zweden zelf als over zijn vader Daniel. Hij is altijd een onwaarschijnlijke, inspirerende figuur geweest voor mij. Ik vond dat hij te veel op straat speelde met vriendjes. En ik dacht, nou, een klein beetje cultuur erbij. Vioollessie. Ik had niet verwacht dat het zoiets zou worden. Van Zweden weet het zeker. Zonder zijn vader had hij nooit dit ongelofelijke succes gehad. Nee, natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. Nou, dat vind ik heel lief gezegd van hem. Maar ik denk dat hij sowieso iets bereikt had, op welk gebied ook. Mm-hmm. Want zo is zijn karakter. Bent u hem dankbaar? Heel erg, ja. Het was wel af en toe een hardvochtige leermeester, toch? Nou ja, hij was, laat ik het zo zeggen, hij was gewoon... Net zo fanatiek als u? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het begon ermee dat zijn vader als muzikus, hij speelde zelf piano, de uitzonderlijke gaven van zijn zoon onderkende. Nou, dat hij het gauw onder de knie had, dus een bepaalde intelligentie. Want die heb je absoluut nodig. En dat het dan ook vaak ontroerend is een beetje zo. Dat je denkt, hey, iets gaat meetrillen. Bij u ging het meetrillen? Ja, bij zijn lerares ook. Want die ging opeens ook dubbel les geven. In plaats van een uur werd het 2 uur. De biografie vertelt het verhaal van een rijk en vol leven. De concerten, de reizen, de successen, overal ter wereld. Toch komt het boek misschien wat vroeg. Van Zweden is 62 en dirigenten gaan vaak nog heel lang door. Wat zou er in een volgende herziene druk kunnen komen te staan? Denk ik nooit over na. Nee? Nee. Ik ben van de een op de andere dag gestopt met vioolspelen. Om dirigent te worden? Ja. Ik denk niet dat ik tot mijn 85ste dit ga doen. We zien het wel. Wat hij wel weet is dat hij ook vanavond weer het beste uit zichzelf, het orkest en de muziek wil halen. Wagner en daarna Benjamin Britten en dan na de pauze Beethoven. Yes. De Villa Philharmonica onder leiding van Jaap van Zweden. Of wie dat boek dus is geschreven, dat is Jaap. Geschreven door Peter van Inge. NPO Radio 1, podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, jij hebt long-covid, of post-covid moeten we tegenwoordig zeggen. Oh shit, hoe moeten we het noemen? Post-covid. Zullen we het gewoon beige noemen? Michiel zijn leven is al 2 jaar beige. Beige? Oké. Dat is een probleem, want van zichzelf is Michiel knalgeel. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. En zeker nu met beige blijkt alles wat mij geel maakt juist lastig. Deze week in Docs, kapot geel. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De spanningen en het geweld op de westelijke Jordaan-oever nemen toe. En geen brandstof, geen hulp, waarschuwt de VN. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen zegt het werk neer te leggen als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. De afgelopen dagen zijn er wel hulpgoederen binnengebracht, maar geen brandstof. Gisteravond kwam een vierde konvooi met hulpgoederen aan. Oxfam Novib noemt het stoppen met het werk door een VN-organisatie om deze reden uitzonderlijk en ongekend. Volgens de organisatie is wat we nu zien in strijd met het internationaal recht. Het demissionair kabinet wil dat er continu hulpgoederen de Gazastrook in kunnen via de corridor vanuit Egypte. Dat wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op de top met EU-leiders deze week, bleek gisteravond in een Kamerdebat dat tot in de nacht duurde. Het kabinet wil onder meer in Europees verband humanitaire hulp bieden aan de mensen in Gaza. Bij rellen voorafgaand aan de wedstrijd van PSV gisteren in Lens in Noord-Frankrijk zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt, meldt de politie. Er waren zo'n 2000 PSV-supporters naar Lens afgereisd voor de wedstrijd in de Champions League. In het centrum was het voor het duel onrustig. Een deel van de supporters kreeg het aan de stok met de Franse politie, die traangas en wapenstokken inzette. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. PSV-fans en Lens-supporters gooiden onder meer gesloopte stoeltjes naar elkaar. De wedstrijd eindigde in 1-1. Na 3 wedstrijden heeft PSV nu 2 punten en staat daarmee onderaan groep B van de Champions League. Studenten en oud-studenten demonstreren vandaag tegen de rentestijging op studieleningen. Samen met de vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond voeren ze actie bij de Tweede Kamer. Het gaat om studenten die vanaf 2015 geld hebben geleend. De rente op die lening was eerst 0% en inmiddels loopt die op naar ruim 2,5% volgend jaar. De actievoerders vinden dat ze daar slecht over zijn voorgelicht en ze eisen dat de rente weer bijna 0% wordt. Mexico maakt zich op voor de zware orkaan Otis. Die komt de komende uren in het zuiden van het land aan land. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen in de kustgebieden en zeer zware regenval. Mexico heeft al voorzorgsmaatregelen genomen. Er zijn honderden noodopvangen opgezet, de scholen blijven dicht en het leger is ingezet langs de kust. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective Don Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70. Dit karakter wordt ook wel gezien als de eerste zwarte actieheld. Richard Roundtree had alvleesklierkanker. Hij was 81 jaar. Het weer in het zuidwesten bewolking en later ook wat regen. Alleen het noordoosten houdt het nagenoeg droog vandaag. Daar komt ook af en toe de zon erdoor. Maxima liggen tussen 11 en 14 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe regen. En verkeersinformatie, Dennis Mooij. Nou, door de herfstvakantie in een deel van Nederland verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan nu rond Utrecht en rond Rotterdam. Maar ook bij Arnhem loopt het vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ben je een kwartier extra kwijt tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op bij de Van Brie-Noordbrug ook een kwartier extra reistijd. Want door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Bij Utrecht is dan een ongeluk gebeurd op de A27 richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette levert dat 25 minuten extra op en is de rechterrijstrook afgesloten. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Het NOS Radio 1 Journaal. Niet alleen de situatie in Gaza is explosief sinds de aanval van Hamas op Israël, nu 2,5 week geleden. Ook de spanningen en het geweld op de westelijke Jordaan-oever nemen toe. Vannacht zijn twee Palestijnen gedood door een Israëlische drone-aanval. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Wat kun jij meer vertellen over die aanval? Nou, het gebeurde bij de stad Jenin, dat is in het noorden van de bezette westelijke Jordaan-oever. En het Israëlische leger die deed daar een inval. Dat is vaak omdat ze mensen willen arresteren. En zoals we vaker zien bij zo'n inval loopt het dan volledig uit de hand, omdat Palestijnen daartegen in opstand komen en het gevecht aangaan met het Israëlische leger. En dat lijkt ook nu weer te zijn gebeurd. Israël heeft daar toen een droneaanval uitgevoerd en twee mensen gedood. En er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hoe staat het überhaupt met de oplopende spanningen in de westelijke Jordaan-oever? Nou, de situatie die is daar enorm gespannen. Het geweld van kolonisten tegen Palestijnen dat liep al steeds verder op. Maar na de aanval van Hamas in het zuiden van Israël lijkt ook dat kolonistengeweld een boost te hebben gekregen. Want die wilden wraak voor wat er in Israël was gebeurd. Tegelijkertijd zie je vanuit de Palestijnen, ja, die zien ook wat er met de Gazanen gebeurt. Alle burgerdoden die vallen. Dus je ziet ook, ja, dat daar heel veel woede is over de situatie aan die kant. En dat dat steeds verder toeneemt. Dus die spanningen tussen die twee groepen die lopen al steeds verder op. En daar komt dan nog eens bij dat Israël de afgelopen weken enorm veel van die invallen gedaan heeft om mensen op te pakken. Dat deed Israël al wel regelmatig. Maar sinds deze oorlog is begonnen, heeft ook dat een enorme boost gekregen. Volgens Palestijnse autoriteiten zouden al meer dan 1200 mensen zijn gearresteerd in de afgelopen twee weken. Zeker 90 mensen zouden zijn gedood. Israël die zegt dat ze die mensen oppakken omdat die gelieerd zouden zijn aan Hamas. Maar ja, je kan je voorstellen dat de situatie op de Westoever alleen nog maar verder op scherp zet en dat de spanning daardoor alleen maar verder toeneemt. Ja, dat is dus de Westelijke Jordaan-oever. Nou zegt Israël dat ze een aanval vanuit zee door Hamas hebben verijdeld. Weet jij daar iets over? Ja, het Israëlische leger zegt dat Hamas via zee Israël wilde bereiken. Een groep duikers die zou dat geprobeerd hebben. En volgens Israël wilden die duikers dan uiteindelijk een kibbutz aanvallen die daar vlakbij de kust ligt in het zuiden van Israël. Dus ook vlakbij de Gazastrook. En de Israëlische marine die zou die duikers ontdekt hebben en hebben gedood. En Israël zegt ook dat ze een basis, de basis waaruit die duikers dan opereerden, dat ze die gebombardeerd hebben. Maar goed, al die informatie is nog niet onafhankelijk geverifieerd en we weten ook niet om hoeveel mensen het dan gaat. In Israëlische media wordt gesproken over 5 tot 8 duikers, maar ook dat is nog onduidelijk. En op de Gazastrook was het gisteren een enorm gewelddadige dag, hè? Honderden luchtaanvallen door Israël. Is dat vannacht doorgegaan? Ja, en de verwachting is ook dat dat nog wel even doorgaat. Die luchtaanvallen vanuit Israël op Gaza die zijn eigenlijk niet gestopt. En dat ziet er ook niet naar uit dat dat gaat stoppen. Want zelfs de Amerikaanse president Biden die zei ook eerder deze week dat dit niet het moment is voor een staakt het vuren. Omdat Israël nu juist door zou willen pakken in het raken van Hamas. En ja, Israël wil dus ook niks van een staakt het vuren weten op dit moment. Dus die bombardementen die zullen doorgaan. Ze hebben ook al een paar keer aangekondigd dat ze die juist verder gaan opvoeren. En dat hebben ze ook gedaan de afgelopen dagen. Dus ja, en dat betekent ook dat de burgerbevolking van Gaza dus voorlopig nog niet veilig is. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. En over die aanhoudende Israëlische aanval op Gaza is ook steeds meer discussie. Want gaat het dan vooral over de schaal ervan? Gazanen lijken inderdaad nergens meer veilig te zijn. Wat wil Israël bereiken met die aanpak? Verslaggever Sander van Hoorn sprak met de Israëlische generaal buitendienst Giora Eiland. We have to be able to let our people who live around the borders to live safely. Wat hier gebeurde op 7 oktober is niets minder dan een existentiële bedreiging, zegt Giora Eiland. Een generaal buiten dienst, een adviseur en een graag geziene gast in de Israëlische talkshows. Which means that we cannot agree to anything shorter than a full destruction of Hamas over there. Maar in het Westen kijken we naar wat er in Gaza gebeurt en denken we in toenemende mate, in hoeverre is dit nog proportioneel? We have to understand what proportionality is all about. Proportionality means only one thing. You have to compare between two things. The importance of the mission and the collateral damage that you can afford. Je moet begrijpen wat proportionaliteit inhoudt. Je moet bedenken wat er gebeurde in die kibbutzen en dorpen. En dat dat voorkomen een existentieel gevecht is, dat betekent ook dat die proportionaliteit anders weegt. The more you can be flexible in regard to the collateral damage. Hoe belangrijker de missie is, hoe meer je flexibel kunt zijn, zegt Giora Eiland, als het gaat om collateral damage, om burgerslachtoffers. For the time being, we did not begin a ground operation. We zijn natuurlijk terughoudend, want we zijn dat grondoffensief nog niet gestart. Number two, for the time being, all of our bombs. Our precise bombs, we are trying to target only very, very specific, well-known targets. En we hebben tot nu toe ook met precisiebommen gewerkt. En op het moment dat je het Hamas echt moeilijk wil maken, en dat willen we, dan zullen we andere bommen moeten gebruiken die veel minder specifiek op één gebouw werken. En niet voor niets, zegt Eiland, dat we de bevolking van Gaza elke dag oproepen om naar het zuiden te gaan. Hamas heeft dit anderhalf jaar lang voorbereid. We hebben allemaal gezien hoe uitgebreid het netwerk is van die tunnels. We hebben het gehoord van gijzelaars die zijn vrijgelaten. Hoe vecht je daartegen? It is probably going to be very hard. I do believe that we have some kind of other weapon system and other tactics that the other side is not aware of. Nou, ik denk dat wij middelen hebben waarvan de vijand geen weet heeft. But I think that we did not manage to use all the potential air capabilities. Maar ik denk dat we ook met bombardement nog heel veel meer kunnen bereiken. Dus een grondoorlog is op zich niet per se morgen noodzakelijk. There are some discussions about the possible effectiveness of each move. Het debat daarover wordt in Israël gevoerd. Er wordt verschillend over gedacht. Although many of the forces are eager to begin the ground operation, from a strategic point of view, we have to be patient. Ik denk dat het op dit moment, zegt Giora Eiland, tactisch slim is om nog even met die grondaanval te wachten. In the end of the day, they're running out of their missiles. Dit is de militaire en de politieke analyse. En varianten van zijn redenering hoor je terug op straat onder de bevolking. Dit is wat het handelen van Israël op dit moment verklaart. Sanne van Hoorn, hij sprak met de Israëlische generaal buitendienst Giora Eiland. Er is sprake van een massale leegloop in de kinderopvang, schrijft het AD. In een half jaar tijd hebben ruim 14.000 medewerkers een andere baan gevonden. En Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, zegt in het AD dat de meesten overstappen naar het basisonderwijs, want daar wordt meer loon betaald en er zijn meer doorgroeimogelijkheden. Vakbond FNV is bang dat de wachttijden in de kinderopvang nu nog verder op zullen lopen. Er zijn meer arbeidsmigranten nodig om de personeelstekorten op te vangen, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Dat zegt het UWV bij nu.nl. Het inzetten van arbeidsmigranten ligt politiek gevoelig, maar volgens het UWV is dit toch een kans die Nederland niet zou moeten laten liggen. Dat kan al met arbeidskrachten uit andere EU-landen. Nederland heeft tekorten in sectoren waarin andere Europese landen juist een overschot hebben. Bijvoorbeeld in de bouw en de detailhandel en ook in de zorg voor kinderen. In Texas is abortus al vrijwel in alle gevallen verboden, maar in steeds meer delen van deze Amerikaanse staat mogen vrouwen nu ook niet meer naar een andere staat reizen waar nog wel abortus is toegestaan. Buren kunnen dan naar de politie stappen als ze horen dat iemand op reis gaat voor een abortus. Tegenstanders zeggen bij Pastoral Reuters dat dit leidt tot angst en wantrouwen onder de bewoners.

Heel veel studenten zijn ook boos, voelen zich een beetje belazerd, dan druk ik het nog zacht uit. Hoe ga ik ooit nog een huis kunnen kopen? En het levert gewoon heel veel stress op. Dan zegt de demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs van, nou, er is in ieder geval een €1400 tegemoetkoming. En DUO houdt rekening met de situatie van mensen die te weinig inkomen, dat ze dan ook minder hoeven terug te betalen. Ja. Nou ja, die compensatie van €1400, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Als je een schuld hebt van 50 of €60.000, en dat is echt niet uitzonderlijk meer, ja, dan heb je aan €1400 niet zoveel. Dus wat wij altijd hebben gezegd als het gaat om compensatie, is dat je studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd de basisbeurs moet geven die ze hebben gemist. Dat is wat ons betreft een eerlijke compensatie. Rekening houden met een laag inkomen. Het is nog steeds feit dat studenten die dus onder het leenstelsel hebben gestudeerd echt in hetzelfde speelveld terecht gaan komen als leeftijdsgenoten die wel een basisbeurs krijgen zometeen. Dus die die dit jaar gaan studeren of die voor 2015 hebben gestudeerd. Ja. En dat zijn wel je concurrenten, ook op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. Ja, dat zijn gewoon je leeftijdsgenoten. En dan heb jij dat niet omdat je toevallig net in het verkeerde jaar geboren bent. Zei Jasmin Eid Abderrahman, voorzitter bij FNV Young and United. In Mexico kan ieder moment orkaan Otis aan land gaan. En de Mexicanen vrezen het ergste. De Amerikaanse orkaanwaarschuwingsdienst houdt namelijk rekening met catastrofale gevolgen. Journalist Jan Albert Hootsen in Mexico-stad. Waar is orkaan Otis nu? Orkaan Otis bevindt zich op dit moment op ongeveer 100 à 175 kilometer van de kust, nabij de bekende badplaats Acapulco. En de verwachting is dat hij tussen 4 en 6 uur 's ochtends lokale tijd aan land gaat. Dus dat is over een uurtje of 4 ongeveer. Maar dat kan ook nog gaan veranderen, want aanvankelijk werd gedacht dat hij veel later aan land zou gaan. Dus het is wel een teken dat hij aan kracht toeneemt. En welke kracht heeft hij dan nu? We hebben het over windsnelheden van 250 tot 270 kilometer per uur. En golven die tussen de 8 en 10 meter hoog kunnen worden. En dat is natuurlijk in de kustregio in het zuiden van Mexico heel erg gevaarlijk. Ja, dus dan moet je echt aan een van de hoogste categorieën denken. Ja, het is een categorie 5. Dat was de hoogste categorie die op de schaal wordt gerekend. En het is dan ook een orkaan waarvoor een speciaal nationaal veiligheidsplan in werking wordt gesteld. Waardoor de lokale autoriteiten in de deelstaat Guerrero en in de deelstaat Oaxaca allerlei maatregelen gaan nemen en allerlei hulpmiddelen beschikbaar stellen voor de bevolking. Die Amerikaanse orkaanwaarschuwingsdienst zegt dus pas op, catastrofale gevolgen. Wat voor gevolgen? Nou, als we willen weten wat voor gevolgen dat kan hebben, dan moeten we eigenlijk een aantal jaar teruggaan naar 2015... toen de orkaan Patricia aan land ging bij Acapulco. En hoewel er tot ieders grote aangename verbazing toen geen doden vielen, werden er hele wijken in Acapulco, met name sloppenwijken die tegen de heuvels en tegen de duinen aan zijn gebouwd daar aan de kust, volledig weggeslagen door die orkaan. Het zorgde voor enorme overstromingen en dat was net midden in een periode dat er heel veel toeristen waren. Een groot deel van de infrastructuur, ook in de armere stadjes en dorpjes om Acapulco heen, werd volledig weggeslagen. Dus dat zijn gevolgen die 2 tot 3 jaar later nog steeds merkbaar waren. Je zegt dat er toen geen slachtoffers zijn gevallen, dus ze weten wel wat ze moeten doen om zichzelf in veiligheid te brengen? Absoluut. Mexico heeft heel veel ervaring met orkanen. Ieder jaar komen er een aantal aan zowel de Atlantische als de Pacifische kant aan land. En het leger en de marine die hebben een speciaal plan daarvoor opgesteld. En op het moment dat de CONAGUA, dat is de nationale commissie die het weer ook in de gaten houdt, het vermoeden heeft dat een orkaan van die kracht aan land kan gaan, dan neemt niemand enig risico en dan nemen alle autoriteiten meteen maatregelen. Wordt dat plan in werking gesteld? Worden mensen geëvacueerd waar dat nodig is? En verder wordt verteld dat ze binnen moeten blijven en op welke plekken er allerlei hulpgoederen aanwezig zijn. Dus gelukkig vallen er relatief weinig doden altijd in Mexico. Meestal niet meer dan een handvol. Maar de schade, ja, die zal wel degelijk aanwezig zijn. En jij zit in Mexico-stad, ben je daar veilig? Ja, wij wel. Wij zitten op 2 kilometer hoogte en op ongeveer 250, 300 kilometer van Acapulco. En er zit ook nog een heel groot gebergte tussen. Dus het enige wat wij ervan waarschijnlijk gaan merken is heel veel regen. Morgen en overmorgen. Maar qua wind helemaal niks. Dankjewel. Journalist Jan Albert Hootsen. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. The Weeknd, Blinding Lights. Straks na 9:30, Stand.nl, Guilaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil het hebben over een gevoelig onderwerp, maar wel belangrijk, denk ik, waar NRC vandaag uitgebreid over schrijft en waar wij ook graag aandacht aan willen besteden. Het begrip femicide. Oftewel, de moord op vrouwen die gepleegd wordt door hun man of hun ex-man. Als je kijkt wanneer een vrouw vermoord wordt, is dat in 60% van de gevallen hun man of ex-man die dat doet. Als een man vermoord wordt, is het in 5% van de gevallen de vrouw die het heeft gedaan, of ex-vrouw. En dat zijn, vaak wordt het gezegd van ja, het is eerwraak geweest, of ja, het was al een lange relatie. Dus doordat we het heel vaak ook opsplitsen in oorzaken. Alsof er ook dan een goede reden voor is of zo. Nou ja, dat is al helemaal natuurlijk iets waarvan je denkt, oké, moeten we dat echt gaan bespreken? Maar dus de overkoepelende getallen, als je het hebt over 60% van de vrouwen die vermoord wordt, is in het geval de dader. partner of ex-partner, dan is dat volgens mij iets om wel bij stil te staan, ook maatschappelijk gezien. En dat is ook waar NRC over schrijft, van weten we eigenlijk genoeg? Weten we genoeg over de signalen die er mogelijk vooraf zijn? Moet daar niet op die manier veel meer aandacht en kennis over komen? Dat is ook de stelling. Er moet meer kennis en aandacht zijn voor femicide. Want het zijn best, vind ik, heftige getallen. En het probleem, dat hoor je ook wel deskundigen zeggen, wordt in Nederland op de een of andere manier toch nog onderschat. Je hebt in Spanje gehad vrouwen die de straat op gingen om er aandacht voor te vragen. Bij ons heeft het begin vorig jaar ook wel aandacht gekregen, maar daarna zakt dat dan toch wel weer te veel weg. Dus we willen daar graag inspraakmakers in het eerste half uur aandacht aan besteden. En met u praten, werkt u als hulpverlener? Waar heeft u dan mee te maken? Wat ziet u? En misschien heeft u zelf in uw omgeving ooit te maken gehad met dodelijk geweld tegen vrouwen vanuit een relatie dus. En als u daarover wilt vertellen, heel graag. Weten we genoeg over signalen die er zijn? Hebben we er genoeg aandacht voor? En wat staat ons wat u betreft als samenleving te doen? 0800 1101 is het telefoonnummer als u mee wilt praten. 0800 1101. Er moet meer kennis en aandacht komen voor het fenomeen femicide. Deze week bij HEMA. Tolle doordraaiprijzen. Alle Temptec panties 1 plus 1 gratis. En al het nagellak 1 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of shop op HEMA.nl. Want op is op. Alles wat wij doen draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen legt naar eigen zeggen het werk neer als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. De afgelopen dagen zijn er wel hulpgoederen binnengebracht, maar geen brandstof. Het demissionair kabinet pleit voor een continue corridor vanuit Egypte voor hulpgoederen naar Gaza. Dat wordt waarschijnlijk ook de inzet van Nederland op de top van EU-leiders morgen en overmorgen over de oorlog tussen Hamas en Israël. Op de westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnen omgekomen bij een droneaanval, meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen en daarop werd de droneaanval uitgevoerd. Bij rellen voorafgaand aan de wedstrijd PSV tegen Lens gisteren in Noord-Frankrijk zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt, meldt de politie van de Franse stad. In het centrum van Lens was het voor het duel onrustig. Een deel van de supporters kreeg het aan de stok met de politie, die traangas en de wapenstok inzette. En er zijn nieuwe foto's verspreid van de voortvluchtige Bradley Dorder. Die wordt verdacht van het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. Op de nieuwe beelden is te zien hoe Dorder afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, een grijze dag? Ja, een grijze dag op heel veel plaatsen. Maar in het noorden van het land, daar begint de dag met zonneschijn. En daar kan de temperatuur ook nog oplopen naar zo'n 13 graden. Maar in het zuiden van het land is het al bewolkt. En de eerste regen die kan al bijna gaan vallen. En die regen die trekt geleidelijk aan langzaam naar het noorden. En in de regen is het vandaag maar een graad of 11. En dan waait een meest matige aan de zee zo nu en dan een vrij krachtige zuidoostelijke wind. En dat blijft een beetje zo? Ja, dat blijft een beetje zo, want vanavond trekt die regen geleidelijk aan naar het noorden weg. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Alleen het oosten en noordoosten kan nog wat lichte regen en motregen vallen. Verder klaart het op en in opklaringsgebieden kan nevel en mist ontstaan. Nou, morgen beginnen we dan de dag in een klein wereldje. Het is op heel veel plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist dan weer op. Dan is het eventjes bewolkt met hier en daar een glimp van de zon. Maar uiteindelijk neemt de bewolking vanuit het zuiden weer toe en volgt weer regen. Het wordt morgen maximaal een graad of 13. En de dagen daarna verandert er heel erg weinig. Het blijft aanhoudend wisselvallig herfstweer. Met elke dag wel regen of enkele buien. En de temperatuur die komt uit op een graad of 14. Rico, dankjewel. En bij de ANWB Dennis Mooij. Het totaal aantal kilometer file met 260 kilometer valt eigenlijk best wel mee, maar toch is het een rommelige spits. Er zijn namelijk wat ongelukken gebeurd. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ben je 25 minuten langer onderweg. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 richting Utrecht tussen Strand Nulde en datzelfde knooppunt Hoevelaken door hetzelfde ongeluk een kwartier vertraging. De verbindingsweg naar de A1 richting Amsterdam is afgesloten. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. De A6 Emmeloord Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaard is een half uur extra door een oliespoor. Spoedreparatie op de A7 van Zaanstad naar Horen kost je 20 minuten extra tussen Zaandam en Weidewormer. En tot slot de A12 richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. Bijna een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken afgesloten, ook door een ongeluk. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish 200 euro korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. De stille tocht tijdens de Kristallnachtherdenking in Groningen gaat niet door. Ieder jaar wordt herdacht dat er in de nacht van 9 op 10 november 1938... in heel Duitsland honderden synagogen, Joodse winkels en woningen werden geplunderd en in brand gestoken. Die herdenking die gaat wel door, maar alleen in de synagogen. Geert Volders is van de stichting Volkingenstraat Synagogen, een van de organisatoren ook van die herdenking. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen stille tocht dus dit jaar. Waarom heeft u daartoe besloten? Dat heeft alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. We merken dat dat ook weerslag heeft op Nederland. Dat de politisatie die neemt toe. En wij hebben daarom gemeend dat wij deze herdenkingsbijeenkomst, met name deze stille tocht, dat daar het risico bestaat dat deze verward wordt met een demonstratie, dan wel pro, dan wel contra. En daarom hebben wij gemeend dat wij deze verwarring willen voorkomen en daarom deze stille tocht niet door te laten gaan en ons te beperken tot een herdenkingsprogramma bij ons in de synagoge. Dus het is niet zo dat er een concrete dreiging is binnengekomen? Dat is inderdaad niet het geval. Maar u zegt, we zijn bang dat het voor demonstratie wordt aangezien. Waarom zou dat bij een stille tocht het geval zijn? Die dreiging, of dat risico, dat bestaat al vrij snel als je een groep mensen in de publieke ruimte bij elkaar ziet. En dat gebeurt natuurlijk de afgelopen weken heel erg veel, ook bij ons in Groningen. En wij zeggen wel met nadruk, dit is een herdenking. Dus we roepen ook ieder jaar op, het comité neemt één spandoek mee en dat is het. Dus geen vlagvertoon, geen eigen meegebrachte spandoeken. En wij willen echt daarmee voorkomen dat mensen, misschien ook wel ten goede of juist ten kwade, toch met eigen spandoeken komen om hun mening te uiten. Dat willen wij voorkomen, want dit is geen demonstratie. Dit is een herdenking van de gebeurtenissen van 1938. Heeft u erover gesproken met de burgemeester van Groningen? We hebben sowieso ieder jaar bij alles wat je in de publieke ruimte doet, moet je contact hebben met de gemeente Groningen. In ons geval de gemeente Groningen. En dus daar hebben wij ieder jaar contact over. Maar dit besluit is genomen door het comité. Ja, het had er dus niks mee te maken dat bijvoorbeeld politieveiligheid niet kan garanderen. Precies, klopt. Binnen in de synagoge is daar het programma hetzelfde als andere jaren? Dat is inderdaad hetzelfde. We beginnen met een muziek. Ideaal is er een muzikale bijdrage. Daarnaast is er ook ieder jaar een hoofdlezing. Dit jaar door Manja Pach, de oprichter van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, maar ook van het Etty Hillesum Centrum is zij bij betrokken. En ook leerlingen van een school, het H.M. Werkman Stadslyceum, die dragen gedichten voor die in het teken staan van de herdenking van de Kristallnacht. Er zijn inmiddels meer dingen die niet doorgaan. De Westerbork-lezing, daarvan werd gisteren bekend dat die niet doorgaat. Ja. Daar waren wel bedreigingen binnengekomen, maar toch was ook min of meer uit voorzorg dat het werd afgelast. We horen natuurlijk ook verhalen van Joodse kinderen die niet meer naar school durven of naar een andere school gaan vanwege scheldpartijen. Maar als je kijkt naar dingen die nu niet doorgaan, zoals uw stille tocht, zoals de Westerbork-lezing, dat moet toch ook voelen als dat je iets inlevert? Ja, dat is het ook. En dat zijn hele verdrietige zaken, dat je op dat moment als comité moet besluiten om dit niet door te laten gaan. Het is ook in die zin voor ons ook een stukje onze verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die als vrijwilligers optreden, meewerken als begeleiders van de stille tocht. Dat wij onszelf als organiserende comité ook afvroegen, kunnen wij het in de huidige omstandigheden, waar ook de polariserende sfeer heel duidelijk merkbaar is, kunnen wij het dan nog van vrijwilligers vragen om in te staan voor een waardig verloop van deze stille tocht? En wij menen dat we dat op dit moment niet van mensen kunnen vragen om zich daarvoor in te zetten. Ja, nou, dat klinkt heel begrijpelijk. Tegelijkertijd lever je dus ook een deel van je eigen rechten in? Wij zijn er wel, met nadruk dus, wij zijn er voor aangegaan. Dat wil zeggen, we zijn niet opgeroepen van ga dit niet doen. Maar we zijn wel met onze mensen in gesprek geweest van hoe denk jij erover? En al pratende, dan merk je wel dat veel mensen twijfelen van ja, heb ik op dit moment wel trek aan om als begeleider op te treden bij zo'n stille tocht? Ja. En dat is voor ons wel een teken aan de muur, dat je dan denkt van, moeten wij dan willens en wetens doorzetten? Inderdaad, u heeft gelijk. Van, het voelt ook een beetje van, nogmaals, wij zijn geen demonstratie. Dit is een herdenkingsbijeenkomst. Kortom, het is niet pro-contra of dat we politieke dan wel religieuze uitingen kenbaar maken. Nee. Maar gelijktijdig, je wilt ook dat die verwarring koste wat kost voorkomen wordt. Ja, betekent dat een deel van de Joodse gemeenschap toch even een beetje onzichtbaar wil zijn? Is het dat? Ik weet niet of je dat kunt stellen, maar wel het gevoel is er sowieso. Van het gevoel van er is iets anders dan voor 7 oktober. Dat gevoel is er sowieso. En een ieder heeft daar weer andere gevoelens bij of uit zich anders daarin. Dank u wel. Geert Volders van de Stichting Volkenjustraat Synagoge, een van de inorganisatoren dus van de Kristallnachtherdenking in Groningen. Het NOS Radio 1-journaal. Over 4 weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen, dus de keuze voor een partij en een kandidaat, komen dichterbij. Online stemhulpen die kunnen daarbij helpen. Vanmiddag verschijnt de eerste van de 2 grote stemhulpen, de stemwijzer. Naomi Kamoen doet aan de Universiteit van Tilburg onderzoek naar die stemhulpen en vertelt hoe ze begrijpelijker gemaakt kunnen worden. Ik denk dat als mensen soms een stemhulp invullen, dat er bepaalde begrippen zijn in een stemhulp die mensen niet begrijpen. En mensen doen er goed aan om zich dan verder te informeren door bijvoorbeeld de betekenis van die begrippen op te zoeken. Maar waar lopen ze bijvoorbeeld tegenaan dan? Bijvoorbeeld als je een stelling zou hebben over of er een referendum moet komen in Nederland, dan vragen sommige mensen zich af wat een referendum eigenlijk is. Weer andere mensen zullen zich afvragen of Nederland nu een referendum kent. Of wat goede redenen zouden kunnen zijn om voor of tegen een referendum te zijn. En al dat soort informatie is natuurlijk relevant als je een stemhulp invult. Dus ik denk dat het goed is als mensen zich daarover informeren. Ja, dus dan zou je erbij een soort knopje bij moeten doen met een i'tje bij referendum, en dan zie je meteen een omschrijving van wat het is. Zoiets. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat soort dingen gebeuren in sommige stemhulpen natuurlijk al. Ik denk dat dat een heel goed iets is.

In Parijs wordt vanmiddag het parcours van de Tour de France van volgend jaar bekendgemaakt. L1 weet al te melden dat er bij de Tour de France FAM een extra Nederlandse startplaats komt. Het was al bekend dat de eerste drie etappes van de vrouwentour rond Rotterdam, Dordrecht en Den Haag worden verreden. En daar komt Valkenburg bij. Dat is de startplaats van de vierde etappe, bevestigt de gemeente Valkenburg aan de Gul aan L1. En vooral rondom grote steden worstelen sportclubs met ruimtegebrek door grote ledenaantallen. Daarover schrijft Omroep Gelderland. En de omroep heeft ook een voorbeeld. Lent, vlakbij Nijmegen, voetbalclub DVOL, door vrienden opgericht Lent, daar staat dat voor, is ingericht op zo'n 600 leden. Maar het ledenaantal ligt nu al bijna rond de 1000. Daardoor is het passen en meten om iedereen te laten trainen, vertellen vrijwilligers. Op het veld achter mij trainen we met 7 teams op 1 veld. En op de 2 velden hiernaast met op elk veld 5 teams. Waarbij je eigenlijk hier toch liefst met 4 ploegjes op zo'n groot veld wil spelen. Zodat je echt de ruimte hebt om wat mooie passes ook te kunnen geven. En ook gewoon lekker op de goal te kunnen schieten natuurlijk. Nou, er is bij de gemeente al gevraagd om wat extra geld voor een extra veld. Maar dat levert er nog niets op. Een beetje doorschuiven op het voetbalveld, dan gaat het allemaal net. En voor de jongste voetballers in Lent is het eigenlijk allemaal niet zo'n groot probleem. Het is toch wel te doen, maar het is wel een beetje druk, hoor. Is het wel een beetje te doen dan? Ja, want we hebben allemaal een eigen stuk. Ga je van daar naar daar en dan zo in de vierkant. Hoe is dat om zo de hele tijd door te schuiven dan tijdens de training? Niet heel lastig, maar dan moet je wel je spullen meenemen. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat 185 kilometer file nog. Het drukste moment ligt achter ons. De meeste vertraging veruit heb je nog steeds op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Knoop het Gouwen. Dat doe je 3 kwartier langer over en dat komt door een ongeluk. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Moving on, so I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My path will be made straight. I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk. So I close my eyes, look. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Home again, Michael Kiwanuka. Het is 7:07. De koeienmarkt in Woerden is een groot evenement. Al 600 jaar wordt die markt gehouden. En in die 600 jaar is het maar 12 keer gebeurd dat die niet doorging. Maar er, dit jaar ook niet. Want de blauwtongziekte die gooit roet in het eten. Josephine Trehi, jij bent in Woerden. Gaat het feest helemaal niet door? Jawel, jawel. Maar dus helaas zonder koeien, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is normaal. Gerard Bosboom is van de organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die blauwtong. Want het is niet zo dat... koeien gaan er ook aan dood, maar vooral schapen. Maar het is gewoon te druk voor de boeren. Te veel stress om hier vandaag de koeien mee naartoe te nemen. Dat klopt, ja. Dat, zo hebben we het met ACW zo besloten. Agrarisch Centrum Woerden. Ja. We hebben daar lang over vergaderd. En we hebben uiteindelijk besloten om geen koeienmarkt te houden. Er is geen vervoersverbod. De voedsel- en warenautoriteiten hebben gezegd van je mag gewoon eigenlijk zo'n markt houden met levende koeien. Alleen de boeren hebben op dit moment te veel aan hun hoofd thuis. Ja. Met zieke beesten. En daarom hebben we besloten om geen koeien naar de koeienmarkt te laten komen. Maar wel een koeienmarkt. We staan ook met onze voeten op de houtsnippers en het stro. En hier op het podium is het kindertheater aan het oefenen. Twee dames in een boerenkostuum op de gitaar. En de keurmeester is er ook bij, Jan van Zijtveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Want dat is wat er normaal gebeurt hè, hier op de koeienmarkt. Dan zou u hier de koeien keuren? Nou, ik zal niet de koeien keuren. Ik ben de spreekstalmeester die zorgt dat de koeien in de ring komen en er ook weer uitgaan. En ik zorg dat de keurmeesters, die daarvoor gevraagd zijn, Adi Moree onder andere, hè, dat die veel vertellen van waarom één koe mooier is dan de ander. Ja, en dan krijgen ze natuurlijk een prijs. Want hoe ziet dat dan normaal eruit hier? Een grote tent met ongeveer 60, 70, soms 80 koeien. En dat zijn echt de mooiste koeien uit het Groene Hart die hier gekeurd worden. Die komen dan 's ochtends vroeg hier naartoe. Die worden hier gewassen om de hoek? Ja, zoals het vroeger was. Vroeger was natuurlijk de koeienmarkt was echt een veemarkt. Er kwamen honderden koeien en die werden echt verhandeld. Na MKZ is dat niet meer mogelijk, 2000, 2001. En dat betekende dat eigenlijk dat vroeger was het zo dat een transporteur haalde hier twee, daar drie, daar vijf koeien op en kwam met een volle wagen hierheen. Dat kon na MKZ niet meer. Er moest echt, zeg maar, echt gedesinfecteerd worden na elke rit. Wij hebben nu gewoon dat zo georganiseerd dat er een keuring is dat boeren met hun eigen middelen, dus met een eigen tractor, eigen kar of met een veewagen hier naartoe komen. En dan worden echt, zeg maar, gekeurd. Ja, ja. En waarom is de koeienmarkt zo belangrijk voor Woerden? Nou, waarom het zo belangrijk was, van de origine natuurlijk gewoon zo. Dit is het moment waarop een boer van het zomerhuis naar het winterhuis ging. Hij moest ook kijken van hoeveel koeien heb ik, hoeveel stalruimte heb ik, hoeveel eten heb ik voor mijn beesten. En dat betekent eigenlijk kopen of verkopen van vee. Ja, precies. Want ik loop, laten we even lopen naar hier, want u heeft er wel iets op gevonden. Want er staan hier nepkoeien van plastic. Kunstkoeien. Oh, kunstkoeien. Kunstkoeien. Ja, het is het. En er staan allerlei soorten kunstkoeien. Okay. We hebben een Fries-Hollandse, we hebben een vlekvie, we hebben een roodbonte, we hebben een Holstein en we hebben een koe die geverfd is in tulpen. Er staan ook al wat kinderen hier te kijken. Goedemorgen. Hallo. Iedereen is vrij in Woerden vandaag, speciaal voor de koeienmarkt. Is het jammer dat er geen echte koeien zijn? Ja, dat is wel jammer. Want hoe zou dat normaal dan zijn hier? Leuker. Wat dan? Want dan kan je ook kijken naar melken. Oh, allemaal in die tent? Ja. Oh, en nu gaan jullie hier naar die nepkoeien kijken? Ja, ik denk het. Ik begreep wel, Gerold, dat er wel alle kinderen gesminkt worden in plaats van de keuring van de koeien. Dat ja, klopt. We hebben een kick-off en toen zeiden we dat er wel kunstkoeien kwamen. Maar toen zag je op social media dat mensen allemaal zeiden van ja, sorry, zonder dat er geen levende koeien komen. We hebben er iets op gevonden. We hebben mensen van de basisschool gevraagd, kinderen van de basisschool, om zich te sminken. En was er voor 2000 240 koeien waren er voor de laatste keer. Wij proberen minimaal 240 kinderen te sminken. En zodat we toch echt levende koetjes hebben. Oh. Nou ja, als ze maar niet verhandeld worden. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Veel plezier. Toch feest hier in Woerden. Bedankt en geniet ervan vandaag. Dank u wel. Zij Josephine Trehi vanuit Woerden. Thank you. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtongvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen die ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, ja, wat mankeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtong. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtongvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oud-Kamervoorzitter Ariep vraagt de Kamer het onderzoek naar gedrag niet te publiceren. En Hamas meldt veel doden bij bombardementen op Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens Hamas zijn er afgelopen nacht tientallen doden gevallen in de Gazastrook door Israëlische luchtaanvallen. Er wordt in een verklaring gesproken over meer dan 80 martelaren en honderden gewonden. Het gezondheidsministerie in Gaza meldde gisteren meer dan 700 doden in een dagtijd. Het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen legt naar eigen zeggen het werk neer als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. De afgelopen dagen zijn er wel hulpgoederen binnengebracht, maar geen brandstof. Gisteravond kwam een 4e konvooi met hulpgoederen aan. Oxfam Novib noemt het stoppen met het werk door een VN-organisatie om deze reden ongekend. In Groningen is een stille tocht voorafgaand aan de Kristallnachtherdenking geschrapt. De reden is de huidige situatie in het Midden-Oosten. Er zijn geen bedreigingen binnengekomen, maar de organisatie vindt het voor de vrijwilligers niet verantwoord om nu een stille tocht te lopen en wil voorkomen dat dat wordt gezien als demonstratie. De herdenking is daarom alleen binnen in de synagoge van Groningen. Daar wordt herdacht dat de nazi's in 1938 in een nacht in heel Duitsland honderden synagogen, Joodse winkels en woningen van Joden plunderden en in brand staken. Bij rellen voorafgaand aan de wedstrijd van PSV gisteren in Lens in Noord-Frankrijk zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt. Er waren zo'n 2000 PSV-supporters naar Lens afgereisd voor de wedstrijd in de Champions League. In het centrum van de Franse plaats was het voor het duel onrustig. Een deel van de supporters kreeg het aan de stok met de politie, die traangas en de wapenstok inzetten. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. PSV-fans en Lens-supporters gooiden onder meer gesloopte stoeltjes naar elkaar. Studenten en oud-studenten demonstreren vandaag tegen de rentestijging op studieleningen. Samen met de vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond voeren ze actie bij de Tweede Kamer. Het gaat om studenten die vanaf 2015 geld hebben geleend. Sindsdien stond de rente in het begin op nul en volgend jaar stijgt die naar ruim 2,5%. De actievoerders vinden dat ze daar slecht over zijn voorgelicht en willen dat de rente weer op 0% komt. Ze wijzen erop dat zij ook al de dupe zijn van het leenstelsel dat inmiddels is afgeschaft. Het weer in het zuidwesten bewolking, later ook wat regen. Alleen het noordoosten van het land houdt het nagenoeg droog en daar komt ook af en toe de zon erdoor. De maxima liggen vandaag tussen 11 en 14 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe regen. Bij de ANWB Dennis Mooij. De files lossen op. Toch zien we nog een paar plaatsen met veel vertraging. Voornamelijk door ongelukken. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermals en Everdingen ben je nog een kwartier langer onderweg. De weg is hier wel weer vrij. De A6 van Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders is 40 minuten extra. Er staat 7 kilometer file. Ze zijn bezig met het opruimen van een oliespoor. De rechterrijstrook is dicht. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaanstad. Zaandam en Weidewormer. 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. En een ongeluk op de A12 richting Den Haag zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Ook hier zijn twee rijstroken afgekruist. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond het onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen door oud-Kamervoorzitter Ariep. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, de oud-voorzitter vraagt de Tweede Kamer nu om publicatie van het onderzoek naar haar optreden van destijds voorlopig uit te stellen. En ze doet dat in een woedende brief aan alle leden van de Kamer. En in die brief beschuldigt ze haar opvolger, de huidige voorzitter Bergkamp, van onbehoorlijk handelen, misbruik van procesrecht en het aantasten van de beginselen van de rechtsstaat. Waarom komt ze hier nu mee, Ariep? Nou, onlangs maakte Bergkamp bekend dat het onderzoek naar het gedrag van Ariep volgende week op 31 oktober openbaar wordt gemaakt. Nou, Ariep is in augustus een juridische procedure tegen dat onderzoek begonnen omdat het volgens haar onrechtmatig is. Maar de uitspraak in die procedure komt 15 november. Ja, en Ariep heeft daar dan niks meer aan als het onderzoek volgende week openbaar wordt gemaakt. Dus vandaar nu door dit verzoek van Ariep aan haar voormalige collega's in de Tweede Kamer. Ze vindt dat haar belangen ernstig worden geschaad door de publicatie van het onderzoek niet uit te stellen. Op hun beurt schreven de onderzoekers die dit onderzoek uitvoeren vorige week in een brief aan de Kamer dat Ariep meermalen de mogelijkheid is geboden om te reageren op hun bevindingen, maar dat ze daar geen gebruik van heeft willen maken. De onderzoekers zeggen dat te betreuren, maar volgens hen is dat geen reden om de publicatie uit te stellen. Wat zegt Ariep daar zelf dan over? Ja, zij ontkent dat dan weer met grote stelligheid. Zij zegt dat ze geen inzage krijgt in 17 van de 19 verslagen van gesprekken die de onderzoekers hebben gevoerd. En zij redeneert dat het onderzoek eindeloos heeft geduurd en dat er dus een paar weken extra er ook nog wel bij kunnen. En het is volgens haar louter machtsvertoon om niet met de publicatie te willen wachten. Machtsvertoon tegenover haar. En het getuigt het ook niet van respect ten opzichte van de rechter in die procedure die zij heeft aangespannen. En ze vindt dat onzorgvuldig en respectloos. En ze roept de Kamer op om een oordeel toch vooral over te laten aan het hoogste onafhankelijke instituut dat wij alle kennen en respecteren, de rechtspraak. En je begrijpt, dat laatste is een citaat uit haar brief. Ja, het is inmiddels een langslepende zaak aan het worden. Het begon ruim een jaar geleden, zoiets. Ja, dat klopt. Toen lekte via de NRC uit dat het presidium van de Tweede Kamer, het bestuur waar ook de meeste grotere partijen in vertegenwoordigd zijn, een onderzoek liet instellen naar Ariep naar klachten van ambtenaren uit de Tweede Kamer over vermeende integriteitsschendingen. Daarbij vielen termen als machtsmisbruik en een schrikbewind. Nou, Ariep heeft dit altijd ontkend en beschuldigde haar opvolgster Bergkamp al heel snel van een politieke afrekening. Dat ging dan wel weer een beetje voorbij aan het feit dat het een besluit was van het hele presidium, inclusief Ariep's partijgenoot Nijboer, om dat onderzoek te laten instellen. Hè. Alle leden vonden toen dat externe onderzoek onvermijdelijk vanwege die klachten van het personeel. En dat is dus het onderzoek waarvan, zoals het er nu naar uitziet, volgende week de bevindingen openbaar worden gemaakt. Wilco, dankjewel. De Nederlandse bank trekt de vergunningen in van geldwisselkantoor SuriChange, dat meldt het AD. De wisselkantoortjes waren de afgelopen maanden regelmatig doelwit van explosies. Roland Muller van de economieredactie. SuriChange, wat voor een bedrijf is het? Het gaat om een Rotterdams bedrijf, opgericht in 2004... met 9 kantoortjes, met name in de grote steden in de Randstad... tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En het is een kantoortje waar je geld kan wisselen. Bijvoorbeeld de vreemde valuta kun je daar krijgen... maar je kunt ook geld versturen en daar wordt het veelvuldig voor gebruikt. Denk aan mensen die in Nederland wonen met een Surinaamse achtergrond... uit Ghana of Vietnam. Die gebruiken zo'n kantoortje om hier geld, bijvoorbeeld cashgeld... te versturen naar bijvoorbeeld... familie in een ander land die daar bijvoorbeeld zonder bankrekening zitten. En nu trekt dus de Nederlandse bank de vergunningen in van Sugar Change. Waarom doet de DNB dat? Ja, DNB geeft vooralsnog geen publieke verklaring. Want zij zeggen, vanwege de vertrouwelijkheid doen we nooit uitspraken over dit soort instellingen, individuele instellingen. Maar we weten wel dat er meerdere problemen zijn. Er is een strafzaak die loopt. In maart van dit jaar zijn er 5 arrestaties gedaan. En het Openbaar Ministerie verdenkt de familie dan ook. Van het bedrijf, dat ze betrokken zijn bij ondergronds bankieren. Dat ze eigenlijk het witwassen van geld, wat zouden zijn verdiend met cocaïnehandel, dat ze dat zouden faciliteren. Dus dat is wat nu boven de markt hangt. En daarnaast is het bedrijf in de afgelopen maanden enorm geteisterd door allerlei explosies. Alleen al in mei las ik dat er al 7 keer een kantoortje geteisterd door zo'n explosie. 1 kantoor zelfs 3 keer. En inmiddels zijn ook alle kantoren gesloten. Een paar maanden geleden sloot ING al bankrekeningen van SuriChange. Had dat hier allemaal mee te maken? Ja, dat heeft hier inderdaad mee te maken. Dus het risico op witwassen, op terrorismefinanciering, zoals ING dat noemt. Die banken hebben natuurlijk een belangrijke taak bij het bestrijden van witwassen. Sinds een paar jaar moeten ze daar een hele serieuze rol in spelen. Zij moeten opvallende transacties aanmelden. En er moet ook even bij vermeld worden dat in 2014 het bedrijf al eerder een boete kreeg van de Nederlandse bank. En dat had ook te maken met de vermeend witwassen. Ja, de vergunningen intrekken, dan kun je volgens mij helemaal niet meer werken, hè? Dat komt het daarop neer? Ja, daar komt het op dit moment op neer. Kijk, ze hebben 2 vergunningen. Enerzijds voor het wisselen van geld, maar ook voor het versturen van het ene land naar het andere land. Dus op dit moment kunnen ze feitelijk niks. Moet wel ook bijgezegd worden dat het nu tijdelijk is. Dat is ook iets wat de advocaat op dit moment benadrukt. De vergunningen zijn nog niet helemaal geschrapt, maar zijn eigenlijk opgeschort, zou je kunnen zeggen. Of dat ook tot aan het hele verloop van de strafzaak nog zo zal blijven, dat weten we nog niet. DNB laat het ook nog niet weten. En het OM hebben daar ook nog geen reactie van. In deze. En van Sugar Change zelf, hebben die wel gereageerd? Nou, die benadrukken dat het besluit nog niet definitief is. Maar die zeggen wel dat Sugar Change nog nooit enig misdrijf heeft begaan. Nou, dat is misschien ook logisch dat een advocaat dat zegt. En wat ook wel opvallend is, zij wijzen ook op het maatschappelijke belang van het bedrijf. Want zij zeggen, door Sugar Change, dat wordt door mensen gebruikt die dus geld naar hun familie willen overmaken. In landen waar bijvoorbeeld een bankrekening helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Omdat die faciliteiten er niet zijn of omdat dat gewoon niet gegarandeerd is met oog op bepaalde veiligheid daar. Dankjewel, Roland Muller. De Australische premier Albanese zit vanavond in Washington aan het staatsdiner met de Amerikaanse president Biden. En er lijkt geen zegen te rusten op de ontmoetingen tussen deze 2 regeringsleiders. Biden zou in mei naar Australië komen. Dat werd op het laatste moment afgezegd door het Witte Huis. En ook dit bezoek van Albanese aan de VS komt niet op het meest geschikte moment, vertelt correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Het heeft vooral te maken met de binnenlandse politieke chaos in de VS, omdat ze al een hele tijd geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hebben. En daardoor ligt alles een beetje stil. Daar is Biden ook wel heel druk mee. Maar goed, ondanks dat is toch wel de rode loper voor Albanese uitgerold, hoor. Gisteravond was er een privédiner met Biden, Albanese en hun partners in het Witte Huis. En vanavond dus dat staatsbanket met zo'n 100 prominente gasten. Maar zijn er dan wel gevolgen voor de inhoud van het bezoek van Albanese? Ja, het is zeker heel vervelend, want Albanese zou het Amerikaanse congres toespreken. Dat gaat nu niet door. En misschien nog wel belangrijker, het kan vertraging opleveren voor de levering van kernonderzeeërs. Australië zou zo'n 3 tweedehands nucleair aangedreven onderzeeboten gaan kopen van Amerika. Maar dat moest nog wel door het congres goedgekeurd worden. Want het gaat om het delen van heel gevoelige informatie en technologie. Maar ja, zonder voorzitter kunnen daar geen nieuwe wetten worden aangenomen. Levert dat vertraging op. Hoe belangrijk is die samenwerking, die militaire samenwerking met de VS voor Australië? Ja, voor Australië is dat echt ontzettend belangrijk en cruciaal. Want Alleen staat Australië gewoon niet zo sterk. Het heeft niet een ontzettend grote defensiemacht. En nou ja, in Australië is wel steeds meer het idee dat het nodig is om sterk te zijn op defensiegebied. Omdat de spanningen in de Indo-Pacific toenemen. En Amerika zegt ook dat dit bondgenootschap heel belangrijk voor hen is. Want ja, in die Indo-Pacific speelt zich dat machtsspel tussen China en de VS af. En daarom hebben ze dus ook al eerder dat zogeheten AUKUS-veiligheidspact gesloten. Die veiligheidsdeal waar Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk samenwerken. En dat is allemaal gericht op het bieden van tegenwicht tegenover China, dat steeds machtiger wordt in de regio. Zijn er nog andere zaken waar Biden en Albanese het over gaan hebben? Ja, ze hebben best veel te doen. Ze gaan het ook nog hebben over klimaat en schone energie. Albanese heeft net een pakket aangekondigd van 1 miljard euro voor mijnbouwbedrijven die zeldzame aardmetalen gaan opgraven en exporteren naar de VS. Want ook op dat vlak is China op dit moment dominant, maar Amerika en Australië willen daar niet meer van afhankelijk zijn. Daarnaast wordt er nog gesproken over kunstmatige intelligentie en cybertechnologie. En ook zou het kunnen dat Albanese de zaak van Julian Assange gaat bespreken. Want die WikiLeaks-oprichter die zit nog steeds vast in een Britse gevangenis. En de VS wil nog steeds dat die uitgeleverd wordt. Albanese heeft in het verleden wel gezegd dat hij vindt dat Assange inmiddels genoeg gestraft is. Maar het is wel de vraag of hij dit een prioriteit gaat maken tijdens het bezoek met Biden. Australië-correspondent Meike Weijers. Verkeersinformatie, dat is mooi. Er staat nog 80 kilometer file, dus dat gaat snel de goede kant op. Maar op de A6 vanuit Emmeloord naar Almere heb je nog veel vertraging. De meeste vertraging op dit moment. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders doen er namelijk 40 minuten langer over. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een oliespoor. De rechterrijstrook is dicht. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ladies, if you feel me, holler, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. Somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. There's always another chapter, and the apple sure tastes good. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Laura Jansen, Wicked World. Er wordt steeds minder plastic gevonden in de magen van dode stormvogels. Dat schrijft het AD vanochtend. De Universiteit Wageningen doet al 20 jaar onderzoek naar dode stormvogels en bestudeert dus ook de maaginhoud van de vogels. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat die hoeveelheid plastic steeds verder dus afneemt. Suzanne Kühne is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is dus goed nieuws? Dat is goed nieuws, zeker weten. Ja. Want een sterke afname? We hebben gegevens uit de jaren 80 en sindsdien is het een hele sterke afname. En sinds 2002 doen we dat over de hele Noordzee. En ook daar zien we dus een afname. Dat is goed nieuws. Want hoeveel minder is het? Als je kijkt naar het gewicht, dan is het bijna gehalveerd sinds de jaren 80. En hoe komt het dat het minder plastic in die vogels wordt gevonden? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met bewustwording bij de mensen. Je gooit minder veel weg. En ook op bestuurlijk niveau wordt natuurlijk heel veel maatregelen genomen om plastic zwerfvuil in het milieu te verminderen. Dus iedereen draagt een steentje bij. Ja, dus het is een teken dat de hoeveelheid plastic in zee afneemt. Ja, dat is specifiek voor de Noordzee. Ja. U onderzoekt dus de Noordse stormvogel daarvoor. Waarom juist die vogel? Het is een echte zeevogel. En anders dan meeuwen bijvoorbeeld, gaat hij alleen maar op zee fourageren. Dus niet bij de frietent om de hoek of zo. En het is een vogel die geregeld dood aanspoelt. Dus daarmee neemt hij, zeg maar, wat hij op het water vindt, neemt hij mee naar het strand. En wij hoeven hem alleen maar te verzamelen. Dit gaat over plastic. Komt u nog andere dingen in de maag van die vogels tegen waarvan u denkt, dat hoort er eigenlijk niet in thuis? Ja, we vinden vaak paraffine. Dat hoort er natuurlijk niet thuis. Dat en andere types. Paraffine, ballonnen, zeg maar, van kaarsen, zoiets? Ja, kaarsvet, inderdaad. Is dat, ja, want dat is ook echt kaarsvet. Daarvoor kan het ook gebruikt worden, maar er zijn meer dingen waar het voor gebruikt wordt. En het wordt verscheept. Vloeibaar verscheept op schepen. En op het moment dat het in water terechtkomt, wordt het koud. Ah, wordt het zo. Vast. En dan kan het ingeslikt worden door de stormvogel. Dit is dus bij de stormvogel. Kun je daar ook conclusies uittrekken voor andere dieren? Ik denk dat het moeilijk is, want bijna niemand heeft zo'n lange tijdreeks gedaan. Je vindt wel steeds meer soorten met plastic, maar dat ligt ook daaraan dat er op het moment heel intens naar gezocht wordt. Dus zegt iets over hoeveel je onderzoekt en niet per se van hoeveel plastic daarin zit. Nee, dan zou je andere dieren ook moeten gaan onderzoeken. Maar dan heb je heel veel jaren nodig om daar conclusies uit te kunnen trekken. Precies, dat duurt wel jarenlang om daar een goede trend te ontdekken. Ja. Maar goed, het zegt dus wel iets over, zegt u, hoeveel plastic op zee. In ieder geval op de Noordzee. Denkt u dat we zelfs naar een situatie kunnen dat helemaal geen plastic meer in de zee drijft? Nee, ik denk dat wordt heel moeilijk. En er zijn zeg maar drempelwaardes waar de EU naartoe wil. En daar mogen de stormvogels nog minder gewicht in hun maag hebben, 0,1 gram. En daar is altijd een percentage wat daar nog bovenuit mag steken. Omdat je altijd gekke vogels uit gekke gebieden hebt die afwijken. Dus zelfs in de Europese normen is er rekening daarmee gehouden dat je nul in principe niet meer gaat bereiken. Dank u wel, Suzanne Kühn, onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Reactie aan de redactie. Studenten en afgestudeerden protesteren vandaag bij de Tweede Kamer in Den Haag tegen de renteverhoging op de studieschuld. Die wordt volgend jaar 5 keer zo hoog, ruim 2,5%. En daarover was de voorzitter van FNV Young and United in de uitzending, Jasmin Eid Abderrahman. Luisteraar Hanneke wil weten, hoe zit het eigenlijk met de mbo'ers? Het gaat weer veel over hbo en wo, hoorde zij in dat gesprek. En Niels vraagt zich af, gaat het de staat niet mega veel geld kosten als ze de rente niet verhogen op de studieschuld? We hebben Jasmin Eid Abderrahman nog even aan de lijn. Laten we beginnen even bij de gedupeerde mbo-studenten. Is die actie daar ook voor bedoeld? Ja, hallo. Nou, de actie die gaat in principe alleen over hbo- en wo-studenten. En dat is niet omdat we de ene student belangrijker vinden dan de andere student. Integendeel, want wat we het afgelopen jaar hebben gezien is dat de rente voor mbo-studenten 4 keer hoger was dan de rente voor hbo- en wo-studenten. Dus daar hebben we ons toen ook tegen verzet. En toen heeft minister Dijkgraaf gezegd van nou, dat gaan we gelijk trekken. Tegelijkertijd is daar ook wel een verklaring voor, omdat mbo-studenten de afgelopen jaren wel nog steeds een basisbeurs hebben gehad. Dus voor hen was er geen leenstelsel de afgelopen jaren. Dus dat betekent dat zij ook echt onder een andere wet vallen. Dus die verhoging van 5 keer een hogere rente, die geldt dus niet voor mbo-studenten. En de vraag van Niels. Wordt het niet veel te duur voor de overheid om de rente op nul te houden? Nou, dat valt best wel mee. Als we kijken naar de pechgeneratie, zoals we dat dan noemen, dus de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, dan zou het de overheid 500 miljoen kosten om die rente op 0% te houden. Dat klinkt misschien als heel erg veel geld. Maar even ter vergelijking, de compensatie die nu wordt geboden aan studenten uit de leenstelselgeneratie, dat is 1400 euro. Dat is natuurlijk hartstikke weinig. En dat kost de overheid 1 miljard. Dus het valt best wel mee. Hartelijk dank. Jasmin uit Abdrachma. Onze technicus Wim Rozing gaat na ruim 40 jaar met pensioen. En daarom als dat jij de plek van je keuzeplaat aan hem afgestaan. En zo draaiden we even voor 6:30 een nummer van K.D. Lang. Prachtig nummer wat Wim had uitgekozen, ja, voor ons. Mike had graag even gezien dat Wim dan ook in beeld was genomen op de webcam. Ja, dat kon helaas niet, Mike, want Wim was er niet. Dus ja, dan kan je hem ook moeilijk in beeld nemen in de studio. Maar Mike heeft ook nog een vraag aan Wim. Hoe heeft hij de overgang van analoge naar digitale audio ervaren? Vroeger draaide muziek van platen en interview van tape, zegt Mike allemaal. Nu staat het allemaal op de computer. Met het analoge was het meer een uitdaging om uit te rekenen dat een plaat op het juiste moment eindigde. Dat klinkt alsof Mike zelf ook wel enige ervaring heeft met het technische werk. Maar dat wil hij dus weten. Wat is het verschil tussen analoog en digitaal? Hoe was die overgang? Nou, dat hebben we nog even aan Wim gevraagd. De overgang van analoog naar digitaal is voor mij heel geleidelijk gegaan. Maar aan de andere kant, het analoge monteren was veel meer een ambacht. En daar haalde ik wel veel meer bevrediging uit, moet ik zeggen. Het was echt een stukje werk waar je heel precies voor moest werken. En ik moet zeggen, dat moet je nu met digitale dingen ook wel. Maar inderdaad, je kan het veel beter uitrekenen. Vroeger moest je gewoon echt gaan uitrekenen of alles precies uitkwam zoals je het wou horen. En tegenwoordig kan je dat zien. Maar voor allebei is wat te zeggen. Ja. Wim vond het wel leuk om het uit te rekenen, zo te horen. Ja, precies. Hij is wel diplomatiek. Maar eigenlijk was het stiekem wel een beetje leuker toen het allemaal nog analoog was. Hoor ik toch wel ergens tussen de regels door. Had je meer te doen als technicus misschien? Nou ja, dat vergt echt vakmanschap. Ja. En een vraag met compliment van George, of George, voor jou Astrid. Als je een live interview doet, bedenk je dan de vragen zelf, spontaan, of fluistert de redactie de vragen in? Staan de vragen voor je op een beeldscherm? Ik vind dat je vaak goede vragen stelt. Ga zo door, schrijft hij. Nou, dank voor het compliment. En nee, gelukkig heb ik net zoals Wim achter de schermen werkt als technicus, en we achter de schermen heel veel andere mensen zitten die inhoudelijk heel veel dingen voorbereiden en mij daar ontzettend mee helpen. Ze staan allemaal vraagsuggesties in. Uiteraard moet ik wel zelf blijven luisteren, want soms zegt iemand of iets anders, of zegt iets waardoor je denkt, hé, dat is nog interessanter. Ja. Dus dank aan iedereen achter de schermen die mij ongelooflijk helpt hierbij. 3 voor de dag. De tourorganisatie presenteert het parcours van de Tour de France van volgend jaar. En wat al zeker is dat de Tour voor het eerst start in Italië. 29 juni is de Grand Départ in Florence. Voor het eerst eindigt de Tour niet in Parijs, maar in Nice met een individuele tijdrit. En dat is omdat in Parijs een paar dagen later de Olympische Spelen beginnen. Feyenoord voetbalt vanavond in de Champions League tegen Lazio. Tom van het Hek verwacht dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Feyenoord is in goede doen, maar goed, Lazio, ja, zo'n club die door de jaren heen altijd wel daar in die Italiaanse competitie derde, vierde wordt en meedoet aan die Champions League. Staan één puntje boven Feyenoord. Feyenoord heeft eigenlijk een schitterende wedstrijd gespeeld in Madrid, maar helaas verloren tegen Atletico. Als Feyenoord het niveau van die wedstrijd kan halen en thuis, ja, geef ik ze toch wel een hele goede kans. Maar het zijn inderdaad redelijk gelijkwaardige wedstrijden. Dat Lazio, dat is geen kinderachtig ploegje. Natuurlijk niemand in die Champions League, maar dit soort ploegen zeker niet. Maar Feyenoord met 3 punten uit 2 wedstrijden. Vanavond met dat hele legioen erachter. En, laten we vooral zeggen, met Gimenez er weer bij. Want die was de eerste 2 wedstrijden geschorst. De topscorer hier in Nederland, ja, van Feyenoord. Dus kortom, ik ga ervoor zitten. 6:45, bord op schoot. Kan een mooie avond worden. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met de resultaten van het derde onderzoek naar de coronacrisis. Verslaggever Onno Beukers is daarbij. Onno, wat hebben ze onderzocht? Nou ja, ze kijken eigenlijk naar de hele coronaperiode. Er zijn al 2 rapporten geweest. Eentje voor het begin en eentje voor daarna eigenlijk meer de grotere aanpak van het kabinet. Nu wordt gekeken naar de hele periode. En ja, hoe die crisisaanpak van het kabinet is geweest tijdens die hele periode. En de onderzoeksraad die zegt vooraf ook al, ja, dit is nu eigenlijk een beetje het afsluitende rapport. Het is misschien ook het moment om die 3,5 jaar die corona geduurd heeft, om die onder de loep te nemen. En ja, te kijken welke conclusies we hieruit kunnen trekken en welke aanbevelingen er ook kunnen zijn voor de crisisaanpak van het kabinet. Dit is dus het derde onderzoek. Wat hadden ze ook weer eerder al geconcludeerd? Ja, ze hebben het dus een beetje opgesplitst. Het eerste rapport dat ging echt over de beginperiode, zeg maar het eerste half jaar grofweg gezegd, van maart 2020 tot september 2020. Dat ging over de voorbereiding. De belangrijkste conclusie uit dat rapport was eigenlijk dat er niet een draaiboek klaar lag. Dat Nederland niet voorbereid was op zo'n grote crisis, zo'n infectieziekte die zich dan opdoemt. Er lagen eigenlijk alleen maar regionale draaiboeken klaar, geen landelijk draaiboek. En de focus die was in het begin toen ook heel erg op de bestrijding. En daardoor was er ook een soort stille ramp gaande in verzorgingshuizen, dat weten we misschien nog wel. Nou, het tweede rapport, dat was die periode daarna. Dat was eigenlijk de periode waar alle grote ingrijpende maatregelen werden genomen. De lockdown, de scholen die dicht moesten, niet-essentiële winkels die dicht bleven. De avondklok, mondkapjesplicht. Ja, nou ja, we kennen ze misschien allemaal nog wel. Daar was eigenlijk te weinig van duidelijk, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid toen, wat nou de effect van die maatregelen waren. Nou, nu wordt er dus gekeken naar de hele periode en daar hopen we later vandaag meer van te horen. Onno Beukers. Zometeen spraakmakers, Kilena. Waar we in het eerste half uur gaan praten over het fenomeen van vrouwen die vermoord worden door een man of ex-man. Femicide wordt dat genoemd. En of daar niet veel meer aandacht voor moet komen, maar ook veel meer kennis dat er van tevoren al signalen kunnen worden opgevat en er eerder kan worden ingegrepen. Fijne dag verder en Wouter heeft laatste nieuws. NPO Radio 1.